Ja, så. Men Listen to My Radio har en väldig förmåga att hålla på och tjafsa och krångla och så faktiskt. Det dyker upp där mycket märkliga saker där som inte ska egentligen vara. Men vi är ute i sändningen på direkt4.caster.fm. Den fungerar. Och mobilen är också av. Är stängd. Så det är tråkigt faktiskt att det är så massa krångel och konstigheter med Listen to My Radio oftast, och det är inte roligt faktiskt att hålla på och tjafsa med det. Det tar på mina nerver. Det är därför jag har lite extra kanaler också på myradiostream.com och caster.fm som ska fungera som reservkanaler. Ifall du håller på och krånglar och jävla så mycket märkliga saker som inträffar när man loggar in på Listen to My Radio. Ja. För att det är märkliga saker så faktiskt som inträffar när man loggar in där faktiskt. Men som sagt, vad nyttiga drycker och så behövs mycket. Olika former av nyttiga drycker och brustabletter också så. Med nyttiga saker och så. Olika här. Ja, det är flera liter. Blåbärssoppa, apelsinjuice och så vidare. Man dricker ju enorma mängder. Och Listen to My Radio är ju gratis konton, men det håller ju på att krångla och så tyvärr mycket. Och sen är jag ganska trött också faktiskt. Och det verkar dyka upp också på exakt varje kanal här. Det är väldigt massa konstiga saker. Heter det. Och ett långärmat förkläde, handskar och ett helt visir som täcker hela ansiktet. Och vi har ju sett bilder i... Ja, men far, ...året få sommarjobb hos Region Dalarna i sommar. Skälet till regionens beslut är att Arbetsmiljöverket säger att minderåriga inte ska arbeta med sånt som gör att de riskerar att komma i kontakt med smitta som tillhör riskklass 3. Och det gör covid-19. De som redan avtalat om sommarjobb med regionen kommer att få lönen då, även om de inte får jobba. Och när det gäller ungdomar som har fyllt 18 år så får de jobba, sommarjobba för regionen som planerat. Den före detta vdn för det kommunala bolaget Lugnet i Falun, Lufab, som polisanmäldes i februari, hon har inte gjort något som kan vara straffbart. Det är åklagaren Patrik Sävlund som lett förundersökningen kommit fram till. VD:n polisanmäldes av bolagets styrelse för grov trolöshet mot huvudman och förfalskning av urkund. Men nu har alltså åklagaren lagt ner förundersökningen. Veronica Zetterberg, som är moderat styrelseordförande för Lufab, ser ändå brister i hur bolaget sköts. Personligen så ser man ju då hur, ja, att det har inte varit någon ordning. Det är ju precis det som KPMG slog ner på. Det har inte funnits policy, det har inte varit dokumentationer. Det har inte funnits rutiner, det har ju liksom egentligen inte funnits, ja, det har ju inte funnits den här basen som då gör ett bolag att man har ordning och reda. Sen att vem som bär ansvaret och så över det, det kan jag inte tala om. Veronica Zetterberg sa det. Hon är moderat styrelseordförande för Lugnet i Falun AB. Den 10-åriga striden om vindkraft utan Sundborn är nu definitivt avgjord och det blir ingen vindkraftpark där. Det var Sundborn som ville uppföra verk i ett område utanför Sundborn och de fick upplevelsen till 8 av dem, men boende i Sundborn vill inte ha några alls. De har överklagat det här beslutet till instans efter instans och i oktober upphävde regeringen länsstyrelsens beslut. Regeringen ansåg att kulturmiljön i Sundborns dalgång är så värdefull att man inte ska ha några vindkraftverk där. Meddelar domstolen att de inte kan se att regeringen felbeslutet på fel sätt och att regeringens beslut därför ska stå fast. Så det blir alltså ingen vindkraftpark i Sundbornsholms dalgång. Fler nyheter det kan du ta del av om du går in i appen Sveriges Radio Play. Rekommenderade Jenny Körnsberg där med de lokala nyheterna. Ja. Ikväll, om vi kollar på vädret, så blir det några byar av snö eller blöt snö. Har fått lite rapporter från er som lyssnar om hur det är runt om i länet. Hur mycket snö som faller och så vidare. Till exempel i Björbo hörde jag att det var som Winter Wonderland. Så ta det förståndigt och försiktigt ute i trafiken, ni som är ute och rullar. Under natten så ska det klarna upp västerifrån. Och temperaturen sjunker under nollan. Imorgon först i sydöstra delen vid gränsen mot Gävleborgs län så kommer det vara en del byar av snö eller blöt snö. I övrigt en del sol. På dagen sen växlande molnighet och temperatur under morgondagen 3-8 grader förutom i fjälltrakterna där den håller sig omkring nollan. P4 Dalarna, Sveriges Radio. Vi berättade tidigare om en bil som står illa till på E4 mellan Gävle och Söderhamn i höjd med Högbacka. Nu verkar det som att den bilen är borta, så det är ju bra. På E4 mellan trafikplats Höljebro och trafikplats Söderhamn Södra i riktning mot Söderhamn. Där har vi tidigare fått höra om att det är en cyklist som befinner sig in till vägen. Jag vet inte om den cyklisten är kvar, men det kan vara bra att känna till att det kanske är någon som vinglar ut med vägen. Sen har vi ett servicemeddelande för boende i Hamrångefjärden. En akut vattenläcka kan ge sämre vattentryck. Prognos nuläget för när det kan vara åtgärdat. Så kan också vara bra att komma ihåg att det kan bli halt på vägarna i samband med snöfallet i länet. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444. E4 Gävleborg, Sveriges Radio. Ja, jag kollar kanaler här på Winamp D-datorn, 5 stycken, och det verkar helt okej. De strömmar. Och de streamar. Som de ska. Aha, det var en där som inte ville. Och den hette 5C, men den kanske kunde vara. De andra verkar ju vara helt okej där i alla fall. Ja, det är samsändning, så att det är samma. Ja, de sänder samma program. Så att det var 4 som funkar på Winamp C-datorn och en vill inte funka, men den kan ju vara. Ja, Listen to My Radio är mycket märkligt här faktiskt. När man loggar in där så står det någonting konstigt. Man ska fylla i det här galleryt och så med bilder och sånt. Mycket märkligt där. Det är någonting som aldrig har stått förut faktiskt. Det har dykt upp den sista tiden. Ja, vi tackar för växande månhet imorgon. Jag vet inte om det var Gävleborg, men det blir åtminstone som idag ungefär sol i början. Vi kanske får klara oss med en direktkanal. Hick D-datorn direkt 4.caster.fm, den fungerar utmärkt. Utan problem. Jag kan ju också skaffa ytterligare en kanal också på caster.fm, så att vi har två direktkanaler på D-datorn från caster.fm. Men man får räkna med lite krångel ibland och så är. Vilket är väldigt roligt med T på tutet. Det. Datorer som firar. Där händer inte mycket. Ja. Jag skulle ju kunna skaffa en kanal till på caster.fm så att vi får två direktkanaler här två direktkanaler här. För just nu har vi en, fast jag vet inte om jag riktigt orkar med den kanalen. Streama här direkt 4. Ja, duga. Och en plattberikare dömdes 100 barn. Äkter, det som kallas för berikning. En kultur då, som döms för 100 grova barn. Äkter. Mångkulturen, den är helt ung. De som bor Östermalm inom områdena. För de bor ju ofta själva inte i de här teta områdena. Och där bor politiker, journalister och så vidare. Det är faktiskt var de bor. Och de får något enligt inte att de bor i Stockholm Älvtun. Men då kan de ju flytta Rinkeby då. Inte det. Ja. Ja. Sen har vi skrivit upp också på Läpparmen. Hålla på och le den här. Den som finns, det är liksom ganska faktiskt. Man försöker ha en del i huvudet och så, men det. Men vi är med och kast. Har vi, ja. Just nu håller jag på att undra vilken inloggning det var på. Direkt 2-kanalen. För den inloggningen är inte samma nämligen som namnet där, direkt 2 på Listen to My Radio. Så att jag måste fundera riktigt vad det var för inloggnings... ja. Det måste jag undersöka. Men jag kanske kan skaffa ytterligare en kanal också på den här caster.fm. Mobilen är också avstängd, ja. Ja, man är ganska så trött och så. Jag har varit uppe länge och så faktiskt. Ska se här. Men det här är alltså gratis konton på Listen to My Radio, så man får ju inte klaga. Det finns en app också i Google Play-butiken som heter Listen to My Radio, inte kontrollpanelen, och där ska man fylla i namnet på den här kanalen med sin subdomänadress utan W och så, men när jag använder den så kraschar den helt enkelt när jag ska trycka på spela. Varje gång jag ska trycka på spela så kraschar den appen. Ja, jag vet inte varför riktigt. Ja. Håller på att undersöka vad Direkt 2-kanalen har för inloggning på Listen to My Radio. Jag minns inte i huvudet riktigt. Den har gått ner, den här servern. Men vi har med oss en kanal på caster.fm, Nicecast server, direkt4.caster.fm. Ska vi lyssna på Eko? Dagens Eko, 4:15. Nya miljarder idag från regeringen till äldreomsorg och socialt utsatta. Ingen aktieutdelning för företag som får omställningsstöd, krav idag. Och i coronakrisens spår hör om järnvägsbolaget i Finland som satsar på att leverera köttbullar hem till Helsingforsborna. Det är våra rubriker i studion, Helena Blomqvist. Ja, nu kommer krav från flera partier att företag som tar emot omställningsstöd inte samtidigt ska få göra aktieutdelning. Idag gäller den regeln bara för företag som tar emot stöd för permitteringar. Jakob Forssmed är Kristdemokraternas ekonomisk-politiska talesperson. Ja, detta bör ju förtydligas att samma regelverk gäller här som gäller för permitteringsstödet. Att man inte kan lämna stora utdelningar till aktieägare och samtidigt uppbära den här typen av stora stöd från skattebetalarna. För drygt en vecka sedan presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna ytterligare ett stödpaket i coronakrisens spår. Det handlar om att företag som under mars och april i år har haft ett omsättningstapp på minst 30% jämfört med året innan ska kunna få pengar från staten för att ta sig igenom den akuta krisen. Stödet ska inte betalas ut till företag med hemvist i skatteparadis, men flera partier anser nu att det behövs ytterligare förtydliganden om att det inte ska gå att kombinera omställningsstöd. Ja, jag tror vi har förlorat Direkt 2-kanalen. Man får börja om från början, inte med ikväll. Det tar flera timmar och det tjafset orkar jag inte med ikväll. Man får alltså börja om från början och bygga upp en radio setup på Listen to My Radio, men det får ske vid ett annat tillfälle. Den här Direkt 2-kanalen verkar ju helt borta, tyvärr. Det krånglar till det för mig. Vi kanske kan använda en server på myradiostream.com istället som inte används. Och lite längre fram kanske jag fixar till någonting, men det där tar på krafterna faktiskt och det där är någonting som jag helt enkelt inte orkar med här ikväll alls. Faktiskt, det är väldigt komplicerat det där faktiskt. Man måste börja om från början. Och jag är trött och så. Jag har varit uppe länge. Så att det krångligt vill jag inte hålla på med alls faktiskt. Men just nu verkar det bara vara kanal, eller Direkt 2-kanalen som har försvunnit. Tyvärr på Listen to My Radio. Jag har en direkt server här. Batchstream 2. På D-datan direkt4.caster.fm. Men vi har också server också på My Radio Stream också som inte används. Ska se om man kan få låna någon där. Och jag kanske fixar fram en ytterligare en direktkanal vid ett annat tillfälle för att jag är inte trött och så. Ettan visar en serie från Australien, men inte från de stora städerna utan från rancher och så med hästar och så, farmer. De bär cowboysatt delvis. Ja, Australien består mycket av öken och landsbygd och farmer och så. Vanligtvis ser man ju från de stora städerna, kuststäderna och så. Mamma har ju bott i Sydney sedan tidigt 60-tal. Downside och nu Blacktown och så. Evert Ljusberg fyllde tydligen 75 år idag. Jag har spelat in våra visor från mobilen också, MR Recorder. Programmet i appen. Delat via Google Drive. Det kan vara lite raspiga gamla plattor som han spelar, såna vinylskivor och så. Han på Radio Haninge, som också heter Andersson, om man inte har fört över det till dator. Det kan spraka och knastra på de här gamla plattorna. Evert Ljusberg gjorde sin första platta 1972. Jag vet att han faktiskt under några år medverkade med Iggesundsgänget. Eventuellt inte på platta, men på livekonserter på scenen. Denne märklig man, Evert Ljusberg, som jag vet är president över Jämtland och bosatt i Västergötland, tror jag. Han kan det här med märkliga dialekter. Jo, jag har några servrar på myradiostream.com som inte används, men jag skulle kunna låna. Men det verkar som direkt två kanalen är borta. Faktiskt. Jag kanske fick se fram en ny kanal sen, direktkanal på Listen to My Radio, men inte ikväll. Eller en ny direktkanal på caster.fm, men inte heller det ikväll. Det är lite jobbigt att hålla på i timmar med sånt tjafsande. Lite lättklädd också, endast iklädd strumporna. Men det är ändå ingen som ser mig, för det är tilltäppt som en bunker här. Man kan ju varken se ut eller in. Plast och så, ja, men det är som det är. Då kan man ju gå klädd i bara strumporna. Jaha. Här blir det hångel här på hettan. Ja. Här har vi nyponsoppa och apelsinjuice och så. Jag brukar köpa 2 liter soppa. Blåbärsoppa fyllde vi på. Och så faktiskt, ja. Så var det, ja. Jo, att fixa fram kanaler och sånt, det är någonting som tar timmar, och det vet jag inte riktigt om jag har lust med alls. Jag har varit uppe länge här. Jag kanske fixar en ny kanal sen på caster.fm. Vi har en direktkanal över med oss i alla fall. Men jag tror att det var direkt 2 som är borta. Man får börja om från början med radio setup på Listen to My Radio, och det tjafset kan ta flera timmar, och det tänker jag inte alls hålla på med här ikväll. Det är alldeles för krångligt. Och från Podbean tog vi ner Kväll med Svegot också i MP3-format till C och D datorn. Jag ska säga att man kan låna en server på myradiostream.com. Inrapporterade fall. Och i stor lättnaderna av restriktionerna som införs från och med imorgon skapat stilla. Vissa tycker att lättnaderna är... I'm not sure what you want to affect. What you want to do? Jag är en reporter på mycket spektionsdetaljen sen igår. Vad vill du ha dem exakt att göra, sa Ryan. Det var så nu när regeringen Johns aktionerna nu gradvis ska lättas i ord mer, och att Johannas jobbet jobbandas var och presenterade sen tidigt om nu tyder. Konspartiet Labour tycker att Tina in ett fackförbund uppmanar sina med om de känner sig. Premiärminister Boris Johnson dock att det sund för att hantera de nyhetsmässorna och förlängdes arbetstagen i slutet av och även om vånväntar juli, Dalling, London. Till följd av corona har de tvingats sin verksamhet. Och vi ska bege oss land där järnvägsbolag har sett att någon där efter att tvingats stänga huset på att hem Helsingfors. Så möjlighet att kanske vi ska kunna sen här. Martola, utvecklingschef på det järnvägar i Finland, och av ledningen att försöka sätt att öka. Då det han kallar för världens snabbaste Helsingfors. Visst att det är nästan köttbullar som man säljer mest. Men överlag är det en tuff tid för restaurangbranschen i Finland nu. Restauranger och kaféer har sedan slutet på mars endast kunnat erbjuda mat för avhämtning. Men förra veckan kom regeringen i Finland överens om ett stödpaket till restaurangbranschen på 120 miljoner euro, vilket motsvarar ungefär 1,3 miljarder svenska kronor. Tills dess försöker många företag hitta nya sätt att hålla igång verksamheten. Förutom hemkörda köttbullar finns det turistföretag som satsat på digiturer och restaurangens verksamhet. Kommer att öppna när samt börjar öppnas är det för tidigt att komma form. Lubnell Chantfors. Det är möjligt att ta Tallinn och Viking Line tar även med. Och det handlar om personell eller Finland. Var vi till Italien har förundersökt hot mot en arbetare. Släppts fri efter att ha varit 18 månader i Italien. Landade häromdagen. Anno i Italien mot av familj. Italiens premiär utrikesminister Roman. En liten by nära Malindi vid Kenias kust. Som fördes bort av beväpnade män. Och dess till som avnapparister för att tiden i fångenskap hanterat till islam. Och vid hemkomsten var hon klädd helt långtäckt. Och en applåd annan när hon igår kom hem till Milano. Men pågår spekulationer kring vilken lösesumma möjligen har betalt ut för att få en. Hon har en ramma åsikt en åklagare som hon för Al-Shabaab i Mogadalats väl för att hon fått ut Shababs verksamhet. Socialstyrelsen nej till kring med kirurger. Något sak från 20 år. Det är nyheter. Styrelsen gett jaget men efter hård myndigheten rätt fråga. Och nu kommit fräskorna med olika kirurgrepp under om. Han har varit häktad för inblandning med släppvis som binder man till händelsen där åklagaren i januari i år som flerfamilj och de som bodde där evakuerades. Och så en titt på vädret. Ikväll och i några delar av landet snö eller regnskurar. På de flesta håll sjunker temperaturen under 0 grader. Imorgon blir det först soligt och sen växlande molnighet. På Gotland blir det regn och i delar av Svealand och Norrland blir det snö. Från 7 till 11 grader i söder till 2 till 7 grader i norr. I fjällen 0 till 5 minusgrader. Producent för den här sändningen, Katarina Höj. P4, Sveriges Radio. I'm used to rolling out of bed with a ringing in my head. Feeling... Ett halvår sedan starten av polisens operation Rimfrost har samhället lyckats pressa tillbaka gängkriminaliteten. Rikspolischefen Anders Thornberg är med alldeles strax. Studio 1 lyssnar på, Helene Benno heter jag. Och Magnus Thorén heter jag. Välkomna att lyssna allihopa. Donald Trumps skattedeklarationer också. Ska de bli offentliga? Nu är det uppe för en slutlig prövning. Och så allt tuffare för hbtq-personer i Turkiet. Ända sedan 2005 har jag trakasserats och torterats socialt, sexuellt, ekonomiskt, fysiskt och psykiskt. De säger att de ska kasta syra i mitt ansikte. De hotar att förgifta mig, att hänga mig. Och de säger att jag inte har någon rätt att existera. Och vårdskulden sist idag. Alla operationer som väntar. När blir de av egentligen? Var med oss fram till nyheterna 17:45. Anders Thornberg, rikspolischef. Välkommen till Studio 1. Tack så mycket. Men jag Klackarna i tak igen på dansbandsstationen. Klackarna i taket, dansmusik hela helgen på dansbandsdags.se. Dansbandsdags.se. Jag vill tro på kärlek mellan oss, och jag vet det är du som gör livet värt att leva. Jag önskar jag med Dansmusik hela helgen på dansbandsdags.se. Dansbandsdags.se. Något för sent fick jag veta. Något för sent fick jag svar. Att lågan som en gång har brunnit finns nu bara askstoftet kvar. Något har fått allt att valna. Någon har låst våran dörr. Det som vi trodde var evigt blir det mera som förr. Minnena kommer, minnena går. Men äkta känslor, de sätter spår. En dag i taget, så jobbar jag. Ibland svider hjärtat, men kanske en dag kan jag ta klivet mot nya mål. Möta en framtid som sett få. En dunkar hjärtat djupt inne i mig. Har minnen av dig. Nu får man leda från i ett. Får ändras man en gång till ett. Nu har man kvar. se. Något för sent att veta till om. Minnena kommer, minnena går, men inte så då. En dag efter hjärtat, där en framtunkats himlen. Möta en framtid som sätter spår. En dunka hjärta djupt inne i mig av minnen av dig. Minnen av dig. Allt som jag har, allt ska jag ge dig för den kärlek du ger mig. Min kära mest av allt, jag älskar dig. Målen förstår all vår längtan, hjärtat det slår. Kyss min kind, stjärnornas ljus är som vår kärlek. Och min kära, bli min i nattens vind. Allt som jag har drömt, det är du. Jag har sökt, har jag nu. Allt det ska jag ge dig för den kärlek du ger mig. Min kära mest av allt, jag älskar dig. Vacker är du när vi älskar. Och jag vet nu, du är min. Ögonens ljus ger mig din kärlek. Håll mig nära för alltid. Allt som jag har drömt, det är du. Allt som jag har sökt, har jag nu. Allt det ska jag ge dig för den kärlek du ger mig. Min kära mest av allt, jag älskar dig. Klackarna i taket, dansmusik hela helgen på dansbandsdags.se. Dansbandsdags.se. Jag går ensam hem igen, längtar efter dig min vän. Jag vet inte riktigt var du är just nu. Hoppas att du har det bra. Kanske känner du som jag. Natten är värst, gryningen väntar länge. Don't think you. än som om det var igår. Och jag minns de första ord du sa till mig. Inga andra är som vi, låt det alltid så förbi. Vart du än är, hur det är, så vet jag. Men då tänker jag på dig, känner värmen i mitt hjärta. Som om du var här hos mig, ska mina drömmar få ett svar. Dina ögon kan jag se, dina läppar kan jag känna. Och när kärleken jag önskar ska vara nära mig, då tänker jag på dig. Men då tänker jag på dig, känner värmen i mitt hjärta. Som om du var här hos mig, ska mina drömmar få ett svar. Dina ögon kan jag se, dina läppar kan jag känna. Och när kärleken jag önskar ska vara nära mig, då tänker jag på dig. Dansen till mig. Snälla du får inte säga nej. Jag tror att det kan bli vi två. Jag hoppas att det ska bli så. Så spara sista dansen till mig. Du var just den kvinnan jag drömt om att ha. Vi hade kul, ja, precis som det ska vara. En träff med två och tre, telefonen den gick varm. Det kändes som om vi var som gjorda för varann. Så spara sista dansen till mig. Snälla du får inte säga nej. Jag tror att det kan bli vi två. Jag hoppas att det ska bli så. Så spara sista dansen till mig. Men allt roligt som vi haft, det bara försvann. Och jag som trodde jag skulle bli din man. Våra träffar blev ett få. Ingenting är som förr. Nu sitter jag och väntar, ska du ringa på min dörr. Så spara sista dansen till mig. Snälla du får inte säga nej. Jag tror att det kan bli vi två. Jag hoppas att det ska bli så. Så spara sista dansen till mig. Sista dansen till mig. Snälla du får inte säga nej. Jag tror att det kan bli vi två. Jag hoppas att det ska bli så. Spara sista dansen till mig. Jag tror att det kan bli vi två. Jag hoppas att det ska bli så. Spara sista dansen. Lacka. Spikarna i taket. Dansmusik hela helgen på dansbandsdags.se. Dansbandsdags.se. Genom natten på väg hemåt ifrån midnattssolens land styr jag färden ner mot Härnösand. Men i Kramfors först en fika på ett nattöppet motell. Hemma är jag sent i morgonkväll. Jag är 100 mil från dig på väg. Till morgondoppet med min dotter lilla vägen till vår som. En av de stunder när verkligheten blir sagolik. När hon räknar till tre och jag dyker i och blandar mig med ål och gädda, abborre och sill. En av de stunder när verkligheten blir sagolik. Som när vi cyklar genom skogen och tittar på rådjurens underbara liv. En av de stunder när verkligheten blir sagolik. Som när vi kommer hem till stugan och verandan har förvandlats till världens bästa utefin. En av de stunder när verkligheten blir sagolik. Ja, och så passerar den här dagen då med alla såna underbara stunder, både på morgonen, på eftermiddagen och på kvällen. Ja, alla de stunder när verkligheten blir sagolik. Som när jag ligger på dass och spelar takpappsjazz, ackompanjerad utav hammare och spik. Det är en av de stunder när verkligheten blir sagolik. Som när vi samlas på kvällen, hela familjen, som nu blivit ganska omfångsrik. En av de stunder när verkligheten blir sagolik. Som när jag vaknar på natten och jag kastar mitt vatten under stjärnorna i himmelrik. En av de stunder när verkligheten blir sagolik. Och när jag vaknar nästa morgon och jag cyklar ner till morgondoppet med min dotter lilla vägen till vår sommarvi. En av de stunder när verkligheten blir sagolik. Du önskar, vi spelar. Detta är dansbandsdags.se. Och så, kära publikum, ska vi höra en sång från vår sena goda vänner. Här kommer låt till min allra bästa vän. Jag vill ge en vacker rosa till min allra bästa vän, som en tack för att du ställer upp, ja, om och om igen. Visst jag gjorde rätt, så skulle du ha hela famen full. För ditt vänskap, det är mer värt än guld. är du. Så jag uppe i min huvud ser på skyarnas flott. Säga någonting. Ja, det kommer också komma många andra såna där utfästelser om att nu jävlar. Vissa kommer säga att ja, men kanske nästa gång blir jag jättearg så att jag vågar säga någonting. Och så vidare och så vidare. Tyvärr är jag inte särskilt som ni hör på mitt bästa humör idag. Det är för att det här hände för 20 år sedan, det hände för 30 år sedan, det hände för 10 år sedan, det hände för 5 år sedan. Och vi fortsätter att dö. Vi fortsätter att misshandlas. Vi fortsätter att konsumera filmer när vi misshandlas. Och säga arga saker om detta. Sen finns det de som gör bra saker också, det vet jag. Men ja, nej, jag lugnar mig där ett tag. Ja, du höll nästan på att komma in på ett av kvällens övriga ämnen där, märker jag. Björn, har du några tankar så här färskt in på detta? Nej, egentligen inte, utan jag blev väldigt illa till mods. Jag blev trött. Jag tycker det är inte första gången man ser det här. Jag kommer väl ihåg när det ringde och man berättade om Wretström. Jag kommer ihåg när det ringde och man berättade om Daniel White. Det har känts på olika sätt varje gång. Nu vet jag inte, nu börjar man ju komma upp i den åldern när man har barn som är i den här åldern själva. Nej, jag vet inte. Just nu är det svårt att se någonting vare sig konstruktivt eller liknande. Det är oerhört tragiskt och jag hoppas ju att familjen får det stöd de behöver. Jag hoppas att den skyldige döms naturligtvis och att han straffas på fler sätt än så. Jag hoppas att det kan bli någon form av vändning. Att det får människor att reagera, men just nu känns det ju inte så. Jag hoppas innerligt att det inte var ytterligare ett mord som var förgäves, utan att det leder till någonting. Ja, verkligen. Och jag tycker att man också här bör ha i åtanke att det här mordet är ett direkt resultat. Det här mordet och den här misstänkta våldtäkten. Det är ett direkt resultat av den politik som har förts. Det är inte något som sker av en slump eller av någon naturlag, och det är inte så att det hade skett vad vi än hade gjort, utan det här är ett resultat, precis som så många andra mångkulturella mord, misshandlar, rån, våldtäkter. Alla de är ett resultat av en förd invandringspolitik. Därtill kan läggas massor av andra saker som trycker ner svenskar, som får utlänningar att tro att de kan behandla svenskar på vissa sätt. Vi kan baka in flera saker i det här. Men det är ett resultat, ett direkt resultat av massinvandringen. Hade inte Sverige drivit en mångkulturell politik, hade vi inte haft massinvandring, så hade inte Tommy Lind mördats igår. Det kan vi konstatera. Så kan vi konstatera, och därmed vet vi också att Tommy Linds blod, precis som så många andra svenskars blod, är på politikernas händer. Det är de som har skapat den situation som har tagit livet av en nyss 19 år fyllde svensk pojke. Det måste vi ha klart för oss. En annan sak som är värd att ha i beaktande här är ju att det händer, och det händer av flera skäl. Ett skäl är ju att de vet att de i princip kommer undan med det. Det vet man i hela världen. Man vet att det är, jag ska inte säga okej, men i princip okej. Och i princip godkänt från poliser, polischefer, fritidsledare, rastvakter, lärare, rektorer, socialkärringar, partikexor av olika slag, kommunpolitiker, riksdagspolitiker, de, regering och riksdag naturligtvis. Så att det är okej att du kommer hit och det är okej att du mördar och våldtar, för att du kommer inte straffa särskilt hårt. Och vi kommer tycka synd om dig. Och vi kommer också tillåta dig vara kvar efteråt. Vi kommer ge dig fler chanser. Det är också så att de här människorna som rör sig i samhället, utlänningar av olika slag, de vet ju att det är de som är lite kungarna och herrarna på täppan. För de vet att svenskar backar undan. De vet att svenskar väljer andra sidan av trottoaren. Hade det varit så, och nu är jag hypotetisk, att svenskar varje helg hade gått ut och misshandlat, slagit i halvt ihjäl, kört över och liknande utlänningar som de ser. Bara sådär random. Sådär, vi gör så här i vårt land med främlingar. Då hade de inte tagit sig de här friheterna. Jag säger inte att man ska göra det, va? Jag säger bara att det finns någonting inbjudande som svensken sänder ut. Det vill säga, våldta oss. Slå oss, döda oss, mörda oss, förnedra oss, kissa våra barn i munnen. Vi kommer på vår höjd bli lite upprörda och sådär. Men naturligtvis så kommer vi inte göra någonting mer än det. Och vi kommer vara artiga, öppna dörren åt er, fortsätta ge er av våra pengar och så vidare. Och därför vill inte jag ha att göra, och det här kan jag ju säga på en gång, jag vill inte ha att göra med det så kallade svenska folket. De kan dra åt helvete. Svenskar i AB Sverige är generellt värdelösa. Ja, värdelösa. Jag bryr mig om de som är en del av det fria Sverige. De som är en del av vår nationella opposition. Och som på olika sätt och vis agerar och försöker hantera det här och skapa bättre framtid för varandra. Resten, ja, som sagt, de är välkomna om de ändrar sig. Men rent principiellt så kan de dra åt helvete. Och allt ont som drabbar dem, ja, det förtjänar de. Mm. Det är hårt, men det finns många poänger där. Och är det inte konstigt med svenskar, så här politiskt korrekta svenskar, alltså den väldigt största delen av svenskarna, som gärna talar om strukturer, att man ska förstå strukturer när det handlar om allt ifrån liksom klass till kön till sexualitet och så vidare. Men så fort det handlar om somalier som mördar svenskar eller araber som pissar svenskar i munnen och förnedrar dem, ja, då är det individer. Om det är strukturer, då är det rasistiska vita strukturer mot de här stackars utlänningarna. Man kan aldrig se att det problemet här är att främlingar befinner sig i Sverige och behandlar svenskar som, alltså som någon form av lägre stående art som existerar här, som bara ska behandlas illa och i förlängningen utrotas för att de ska ta över Sverige. Det är det strukturella problemet som alla borde inse. Och det enda sättet att göra sig av med det strukturella problemet är att göra sig av med strukturerna. Alltså göra sig av med mångkulturen. Det är det enda sättet du kan få ett stopp på det här. Inte genom att försöka se individer eller lägga mer pengar på hemspråksundervisning. Det kommer inte förändra någonting. Möjligtvis 1% hit, 1% dit. Ja, nu är det bara 95% av alla svenskar som blir rånbögmördade. Ja, vilken tur. Ja, men alltså, precis. Få ett stopp på det här, det kan du bara få genom att internera, deportera, repatriera, avskaffa mångkulturen, inför folkgemenskap och nationalism och låt Sverige vara svenskt. Det är det enda sättet och det är det som måste göras. Och de som vill något annat, de vill ha en fortsättning på det här. Mm. Nej, men så är det. Så är det. Jag menar, min initiala lista på eventuellt hur man skulle kunna göra, det räcker ju faktiskt med att du inte är på din bästa sida varje gång du träffar utlänningar. Varför ska du vara det? Jag har tagit upp det här tidigare. Varför ska vi alltid vara artiga och trevliga? Varför ska vi alltid öppna dörren? Varför ska vi alltid säga hej och amen och tack och vad det nu är? Jag menar, det är ju som så att man ska komma ihåg att det här händer om och om igen hela tiden. Men nej, det är naturligtvis inte alla som gör det. Det är naturligtvis en minoritet, vågar jag nog hävda. Men det är som det är. Och det är en del av problematiken med massinvandring och mångkultur. Och jag menar, det borde inte ens vara ett diskussionsämne. Pelikas som blev huggen, 14 år gammal, blev huggen i hjärtat utav en utlänning som sen fick sitta i tidningen då, hans förälder, och säga att nej, men det handlade om att han hade kränkt den här utlänningens heder. Så att han då 14-15 år gammal högg den här andra killen. För att han hade gått emellan när den här utlänningen betedde sig illa mot en en flicka för några år sedan. Och som sagt, James Waite och Ellen Krantz och så vidare. Att vi fortfarande sitter här, det är det som får en att just känna det här. Att nej, men det intressanta är ju vad vi kan göra med de människorna som har kommit tillsammans som oss. De som inte har kommit dit nu, efter ännu ett mord. Jag menar, jag vet inte, kommer det ens bli någonting om det här? Jag menar, det kommer ju inte bli några fackeltåg. Det kommer inte vara 2000 man som går dit, för att den förmågan har vi ju inte längre. Den hade vi för 20 år sedan, det har vi inte nu. Så att jag är inne på Björn, så dels är jag ju vansinnigt rasande. Men å andra sidan är jag också väldigt trött. Väldigt trött. Det känns i kroppen att, nej men okej, det är så här igen. Och det är väl det som är det mest nedbrytande, vågar jag väl hävda. Hur många gånger till orkar man själv? Björn, hur många gånger till orkar du läsa om det här? Nej, jag känner mig ganska klar. Jag känner mig färdig. Men ja, jag vet inte. Alltså man har ju vetat om hela tiden att man kommer läsa om fler mord. Det är egentligen bara en lycklig slump att man inte läser om det oftare, därför att det är inte alla gånger de lyckas med sina dåd. Det är inte varje gång en grov misshandel slutar i att det blir ett mord. Vad som hänt exakt den här gången vet man ju inte. Men det är... man vet att det ska hända. Ändå är det... Jag vet inte. Det provocerar mig när det händer. Och, jag vet inte. Någonstans känner jag väl att man har ju några olika alternativ. Det ena är ju att bara gräva ner sig någonstans, flytta ut i skogen och aldrig mer lyssna, höra, se någonting. Det skulle säkert vara det absolut bästa för min egen del. Ett annat alternativ är att ta en bössa och springa iväg någonstans och göra upp första bästa gäng man möter. Man vet att de i alla fall inte är för att vara hyggliga mot oss. Jag har mina barn att tänka på, jag kan inte göra det. Jag måste se till att vara en god familjefar. Men jag kan se till att åtminstone arbeta vidare för ett motstånd, för ett alternativ. Jobba för att människor ser att de inte är ensamma, för jag tror det går oerhört många människor och tänker de här sakerna, men de säger ingenting, därför att jag vet inte, jag befinner mig i en miljö där nästan alla tycker som jag. För mig är det så naturligt, men väldigt många har ju inte den naturliga världen, utan de går runt och tror att de är ensamma. De har insett att det här landet håller på att gå helt åt helvete och att det är politikerpackets fel som importerar en massa mördare och annat patrask. Och vi måste ju se till att finnas för de människorna och se till att de kan göra någonting meningsfullt, därför att vi står inför en form av krig som kan urarta precis hur mycket som helst. Börjar svenskar bli vansinniga, som vi har sett historiska exempel på, då kan det ju gå hur långt som helst. Jag tror inte det skulle behöva göra det, utan jag tror att vi kan hitta fredligare lösningar som blir bättre för det svenska folket. Och det är väl där någonstans som jag vill vara med och jobba för att ena svenskar och skapa någonting nytt. Mm. Ja, det här är ju liksom hela tanken med det fria Sverige och det du nämner, Björn, där med att man själv har ju skapat sig, om man ska kalla det för en bubbla eller liksom ett sammanhang där man i stort sett bara behöver träffa och umgås med svenskar som är nationellt sinnade. Det är ett aktivt val som jag har gjort. Jag har inget behov utav att umgås med politiskt korrekta Pelle Jönsar. Jag gör allt jag kan för att slippa vara med dem. Alltså, och det är det som det fria Sverige vill erbjuda. Och du som svensk kan ta ett aktivt val. Det kan vara svårt att liksom göra av med alla kontakter idag, till exempel på en arbetsplats och så vidare, där man måste träffa de här. Men du kan aktivt arbeta för att frigöra dig från Sverige AB, från de här människorna, och bli en del av en svensk gemenskap och vara med och bygga grunden för områden och för en gemenskap där vi är fria, där vi är trygga och där vi bestämmer. Mm. Det är det som vi bygger tillsammans. Vi kommer att prata mer om det sen, och med tanke på Expressens artikel som, ja, den kanske visar ännu en gång. Det här visar ännu en gång varför det fria Sverige behövs. En ung svensk har blivit mördad. Vad vi vet har också en ung svensk flicka blivit våldtagen i samband med detta utav en afrikan. Det är där vi är. Tommy Lind föddes 2001. Han har aldrig fått välja mångkulturen. Han hade ingen möjlighet att stoppa någon grundlagsändring 75. Han föddes alltså mer än ett år efter att Daniel Wretström mördades. Det känns tungt, för det känns som ett personligt misslyckande. För mig. Jag började engagera mig samtidigt som Tommy Lind föddes. Jag har lagt miljoner, nej inte miljoner, tusentals timmar. Tiotusentals, kanske hundratusentals timmar. Jag har inte riktigt räknat igenom där. På att informera, på att protestera, på att försöka skapa någonting annat. För att försöka få svenskarna att förstå att mångkulturen mördar våra barn. Uppenbarligen har det inte varit tillräckligt. Uppenbarligen har det inte räckt. För att en ung pojk som alltså föds samtidigt som jag börjar engagera mig, och när Magnus och Björn här redan varit engagerade i flera år för Sverige och svenskarna, är nu mördad på grund av den här mångkulturella politiken. En mångkultur som han själv insåg var ohållbar. För han själv var öppen med att han stöttade Alternativ för Sverige. Och alltså ville ha ett återvandringsverk och få tillbaka ett svenskt Sverige. Han såg det här. Tyvärr har tidigare generationer inte gjort det. Och de allra flesta svenskar idag gör fortfarande inte det. Det bevisar de vart fjärde år vid valurnan. Hur mycket de än flyttar runt och vad de än säger i opinionsundersökningar. De har inte valt bort den makt som har öppnat våra gränser i över 40 år. Det är där vi är. Och Tommy Lind har fått betala det ultimata priset för det sveket. Mm. Mm. Det verkar i alla fall som att han fick gå vidare på ett sätt som tror många av oss gärna skulle välja om vi fick, det vill säga som det då tyder på och som ryktena säger, att han gick emellan för att försvara en svensk. Och det finns få bra sätt att gå vidare på, men det är faktiskt ett utav dem, hur sorgligt det än vara. Ja. Låt oss spela en sång för Tommy Lind, och sen är vi tillbaka från Kväll med Svegot med det som jag hade tänkt att prata om ikväll. There is a road and it leads to Valhalla, where only the chosen are allowed. There is a boy with a dream of Valhalla, a place in the land of the gods. But in the heart, where the fire burns forever, where life goes on for those who fell in battle, the gods are waiting the moment he falls in the fight, and he will rise when the sun. Raised high in his soul as he cried out Valhalla, his dream had become reality. And tonight he will dine on the road to Valhalla, chosen to feast with the gods. But in her heart, where the fires burn forever, where life goes on for the mighty and Viking, the journey has finally come to an end for the boy. And he has risen as the bravest of them all. Ja, det var alltså då Screwdriver, Lion Stewart's Road to Valhalla för Tommy Lind. Vi ska försöka gå vidare till att hålla ett någorlunda normalt avsnitt. Segmentet Nedslag i rörelsens historia utgår det här avsnittet. Vi kan inte hålla på längre än 2 timmar och vi har en hel del annat att prata om. Och mycket av det här kan såklart kocka till det som vi pratade om under den första halvtimmen och de här konsekvenserna. Men jag tänker att vi ska börja med att prata om Expressens artikel som publicerades på nätet igår. Och i pappersupplagan idag. Jaha, ja, den finns med där. Där här. Titta. Vad fint. Ja, det är en kortare version i tidningen. Och man kan ju märka att printmedia är på ett utdöende. Alltså. Alltså igår hade vi ungefär 7000 besökare mer än vanligt på vår hemsida. Mm. När det var på nätet. Idag har jag inte märkt någon skillnad alls. Sådär, förutom att det är lite högre än normalt. Men det är mycket väl att det är från det digitala igår. Liksom. Mm. Ja, det är väl... det är ingen som läser print, tror jag. Alltså, det finns ju en orsak till att man köper den i print. Och den orsaken är att man inte så ofta går in och tittar på internet. I alla fall inte läser nyheter. Mm. Nej, men extremhögen lockar familjer till kulturhus för svenskar. Ja. Jag tycker att vi börjar med lockar. Jag tycker att det är liksom ett begrepp som vi bara måste reda ut. För jag ser ju så här. Mm. Man försöker locka någon typ av lockrop. Eller? Jag vet, alltså, om man tänker det fria Sverige som förening. Vi hade ju en vision, en idé, en tanke. Och vi har hela tiden resonerat, alltså ärligt talat, vi är ganska dåliga på att locka människor generellt sett. Propaganda, det är inte vår stora utgiftspost, om vi säger så. Det är inte att synas och höras överallt hela tiden. Det hade vi kunnat vara bättre på om vi hade velat. Utan vi har ju haft en annan idé, och den idén var ju att vi har en idé som vi presenterar för folk. Och så får vi se om de tycker den är så pass bra som vi, och i sådana fall så har vi ett hus inom ett år. Vi kommer också kunna bli professionella, utveckla verksamheten, ha verksamheter i huset, kunna få människor att börja arbeta heltid och liknande. Och det är ju det som har hänt. Och det visade sig att många höll med oss om att det här var en bra idé. Och det har ju då gjort det till vad det är idag och fortsätter utvecklas till. Sen kom vi på att vi öppnar det här huset och så säger vi helt öppet och ärligt vad vi tänker göra. Ja, det kanske folk kommer tycka är en bra idé, och ja, det tycker folk är en bra idé. Långt många fler än vad som tycker att sammanhållningens hus i Töreboda skulle vara en bra idé. I alla fall. Mm. Björn, har du läst detta pekoral? Mm. Jo, faktiskt. Jag började läsa den, så tänkte jag, fan vad lång den här är. Så började jag bara bläddra istället och kolla på bilder och så, men sen så tog jag tag i den krage jag icke hade och läste hela. Ja, och var det något du reagerade på så där? Jag tyckte ju någonstans att min berättelse om hur det gick till när jag läste den egentligen var mer intressant än själva artikeln. Men jag tyckte väl att i det stora hela att den var mer saklig än vad jag trodde. Det blev fler kommentarer från er och andra företrädare, eller andra, då väl Daniel också, än vad man är van vid. Och de verkade inte så malplacerade heller som det brukar kunna vara. Inte så ryckt ur sitt sammanhang och sådär, de olika kommentarerna. Sen är det klart att det är en massa sådana här förintelsetrams och sådär, ja, men ni har ett eget hus här för svenskar, så tror ni på förintelsen? Ja. Det är roligt att han satte ju ner foten mot mig där i artikeln, för han skrev det att när jag frågade om förintelsen, det började Magnus tjata om judar som slogs för Hitler, och då sa jag, det här handlar om förintelsen. Ja, okej. Okay. Där fick du. Där fick jag. Jo, och sen det var ju massa sådana här, ja, Magnus säger så här, men för 9 år sedan när han var med i en annan förening, då skrev han någonting annat. Eller då skrev han. Dan sa ju något om kryddor. Jag vet inte, var det någon matlagningsprogram du var med i? Lukta kryddor. Och det var också för 9 år sedan. Skattekocken, det var föregångare till det. Ja, men just som du säger där, Björn, det är alltid fascinerande. 9 år sedan, då sa han så här, minsann. Nu jäklar ska vi klämma till honom. Och det är så kul, för att en fullt normal människa, det vill säga en människa som vi skulle vilja se komma hit, den ser ju igenom det. De som inte ser igenom det, om det är så i kastrathögen, som också har vaknat ur sin sömn verkligen. Det kanske vi kan komma in på sen då. Se. Eller andra. De vill vi ju inte ha här. Det är ju det. Om du på riktigt är någon form av konservativ människa eller vår så lite Sverigevän, och så läser det så bara, herregud, för 9 år sedan så sa Daniel Magnus så här, usch, de här nazisterna vill inte ha att göra med, jag måste visa hur antinazistisk jag är. Ja, men dra åt helvete då. Alltså, du är inte, dig vill jag ju inte ha i närheten, du är ju helt uppenbart efterbliven. Men sen vet jag inte heller om det fanns någonting där som man inte skulle kunna stå för idag. För att allting beror på vilket sammanhang. Och det är också intressant, om man liksom skulle vilja sätta det i ett sammanhang så blir det lite rimligare. Men det kanske man inte gör. Jag menar, mitt uttalande om, det är från ett tal i Salem. Det är också roligt, för det var tydligen i Salem 2011. Jag höll alltså en helt egen Salem-manifestation 2011 enligt Expressen. Jag stod där och höll tal om kryddor och sånt. Och Cornelio Codriano var ledare för Järnkorset. Det är en bra organisation. Man kan ju säga mycket om Expressen, men faktagranskning är ju inte riktigt deras grej. Med tanke också på att i stort sett allt var enligt Expo. Jag vet inte hur många gånger de nämner Expo i den artikeln, men det vore vi kanske, det kan vi ta reda på lite snabbt här. Ja, sen, men det är någon annan också. Åtta gånger nämner de Expo. Men vem är den andra så här? Han bla bla bla är expert i Västra Götaland. Ja, men det är Björns kompis. Jaha. Christian Mattsson. Ja, så det var han som fick dig att bli. Han var elak mot dig, va, Björn? Var det inte så? Han skolar väl mig, sägs det. Ja. Han säger att huset är ett sätt att förkroppsliga en idé om att den vita människan ska ha sitt eget utrymme utan att behöva blanda sig. Det är ju så här, man märker att han är akademiker. Ja. För det är liksom, snabbt börjar man prata om vitifierade kroppar eller någonting också. Det är så himla onödigt. Men hade random så här svart förening som öppnade ett hus fått frågan, ja, nej, men här så serverar ni choklad eller vitbollar. Och ja, vad tycker ni om Idi Amin förresten? Och han som åt människor så här. Nej, det är därför också, det står i det artikeln, vilket är roligt, att när jag sätter mig och frågar om Hitler, då blir herrarna muntra. Just det var roligt. Då skulle man varit där, känner jag. Ja, men det vart munter stämning runt bordet. Vi började ju skratta allihopa. Dansade ni? Dan hade sagt innan så här liksom, ja, vi får se när han slänger upp förintelsen. Men jag vet vad jag ska säga, så det är lugnt. Och Dan är ju mycket bättre. Jag ska egentligen bara vara tyst och hålla mig borta. Ja, du kommer ju höra på att förstöra alltihopa. Jag ska prata om att vara snäll mot folk. Jag gör ofta det. Sen så, jag såg också på, jag ska nog rent fysiskt hålla mig borta, för på det där klippet som de la upp, jag ligger och pöser mig i en fotöl. Något så jävligt trött. Ja, men det var det värsta jag sett. Va? Rätt skönt avslappnad i alla fall. Jag orkar ju inte, jag bryr mig inte längre när jag kommer fram till, så därför ska jag hålla mig borta. Jag är en radioapa från och med. Men är det inte kul med de här journalisterna, att man vet att de är så lättlästa, och det här var ju en ganska ung kille också. Så han ville ju göra allting rätt, som han har lärt sig på journalisthögskolan eller var han nu har gått någonstans och sett sina stora förebilder göra. Och man vet så här, det kommer vara ungefär en halvtimme av ganska så här vettiga normala frågor, för man ska då bli. Och jag har läst deras handböcker och utbildningsböcker och så vidare. För då ska ju då intervjuobjektet känna sig trygg och man ska bygga upp en relation. Mm. Sen ska man ju komma till den riktiga frågan. Och den riktiga frågan är alltid, men Hitler då? Förintelsen? Så här, det är så himla irrelevant. Och okej, okay, om man ska säga att det är relevant för att ni är nationalister och Hitler var också nationalist. Okej, okay. Men det betyder ju till exempel då, för de är ju sen där arabiska föreningar brukar vara, vilket de bara nämner det för bifarten. Ja, det är så jäkla bra. Det är alltså, det måste ju alltså vara någon form av panarabisk förening, va? Ja, det lär det ju vara. Alltså, någon arab-nationalistisk förening, såklart. Panarabister. Ja, panarabister. Då måste ju de på något sätt ställa sig svars för alla panarabiska ledare genom tiderna. Vad de Saddam Hussein, eller? Till exempel. Eller Bashar al-Assad, eller vad man nu vill. Att de måste ha ställning till alla de här. Det är ju såklart helt orimligt. Och, liksom, man kommer så här, men varför valde ni Töreboda? Och, jaha, och brukar ni, vad brukar ni göra på helgerna här? Och så här. Ja, förintelsen då? Ja, ja. Ja, visst. Det är roligt att folk i gemen bryr sig inte om den här förintelsen längre heller. Alltså, ingen orkar ju med det där. Judarna har det problemet att de ska alltid, de tjatar alltid om saker för länge och för mycket. Istället för att liksom låta det vara och kanske köra en gång om året eller så där, så att folk hade så här, ja okej, nu tänker vi. Så är det varje dag fortfarande och det är så här, ja. Mm. Nej, herregud. Men förutom förintelsen då, låt oss inte stanna vid den liksom. En grej jag tyckte var lite roligt, det var ju när man gick in på artikeln först och så var det en bild på en badande Daniel och så var det någon kille i någon sån här Gustav Vasa frisyr under. Och jag satt och tittade på den bilden och kunde inte komma på vem det var. Liksom. Är det här någon liksom lokal profil ni har som inte jag känner till och sådär? Jag satt jättelänge innan jag började läsa artikeln och förstod att det där var ju någon kändis tydligen. Just det, lokalkändisen Jimmy Bölja. Och han var ju engagerad där i den där föreningen som träffades på arabiska föreningen också. Som av en slump så springer de på liksom en form av talesman för motståndarna mot Svenskarnas hus. Mm. Som sen ska gå runt och visa upp och tala och sådär. Det är ju sånt där typiskt mediegrepp att det är någonstans mot slutet av artikeln som man presenterar det här. När det egentligen borde vara ganska väsentligt från början att vi ringer upp en av de som har engagerat sig mot Svenskarnas hus och nu går vi runt och pratar med honom. Istället så låter ju han som någon, ja, de har hittat han för att de har sett han på tv och tyckte att han kan vara rolig att prata med. Till saken hör att och här måste jag gå i Jimmy Böljas försvar, va? Han har ändå uppvisat, till skillnad från många andra, han driver ju en sån här Facebookgrupp bland annat. Det är en mångsysslare av rang detta. Han har också författat flera lokalt kända sånger som han har framfört på olika... Alltså, kan du spela det eller är det lite komik? Nej, men han är ju stolt och glad över det. Ja, det är inte min smak, kan jag säga. Men innan vi gör någonting sånt så vill jag säga att han har ändå visat en viss respekt. Han har låtit personer som är liksom uppenbart för Svenskarnas hus och det fria Sverige få komma till tals i de här grupperna. Och han säger också det att ja, men om några år kommer det här nu ha lagt sig och sådär. Han har någon form av genuin, alltså han är, ja, vad ska man säga liksom? Han driver inte på något hat. Nej. Det gör han inte. Nej, alltså jag tror att han är väldigt ärlig i sina, de här, när han säger, jag vill bara att folk ska vara kompisar. Ja, det är ju det. Det är en mycket naiv inställning till världen och det är ju det, han har ju det och kommer alltid ha det av olika skäl. Så tror han att världen är beskaffad på ett sätt den inte är, helt enkelt. Nej, och SVT gjorde ju en dokumentär om honom typ 2003. Han då kallas för levnadskonstnär. Det är också härligt, jag vill också vara levnadskonstnär. Fast du vet att det ofta är omskrivningar för annat. Ja, lite koko bäng bäng. Men, ja, så kan man säga. Egen. Men jag tänker att om vi ska lyssna då till någon lite grann. Här är ju en låt han har gjort då. Jag får rekreativ från Försäkringskassan. Pengar ni själva är värda. Rekreativt från Försäkringskassan. Och jag är glad. Jag hyllar Försäkringskassan ibland. De ger bostadsbidrag, hyresbidrag. De ger retroaktiv. Och i mitt fall ut och dra på gatorna. Ja, jag tror ni fattar låten. Som arbetare Försäkringskassan. Jag skulle säga som arbetare och skattebetalare i Töreboda kommun så skulle jag uppskatta om de kunde ge fan i att ge Jimmy Bölja bidrag. Alltså han har sökt jobb i 10 års tid. Någonting kan vi han väl få vi, göra. Vi vet inte om han har sökt jobb. Han säger vet, han har varit arbetslös i 10 år, säger han. Jo, det är klart. Men jag kände ju efter den här låten att jag tyckte det vände på allting. Jo, men alltså tänk bjud in. Det var jättekul ju, i Svenskarnas hus som underhållning. Inte kanske inte 10 låtar, men en låt hade varit kul. Ja, men han har spelat på Töreboda-festivalen och liknande, och jag vet inte om han lyssnar på oss just nu, men om du gör det, Jimmy, så är du välkommen till Svenskarnas hus. Jag tycker vi har pratat väldigt mycket om varandra. Låt oss prata med varandra. Mm. Men som sagt, alltså, det är det jag menar. Han är ju naiv och snäll och sådär. Det är inte det att han är ond på något sätt. Nej. Det måste man bara ha klart för sig. Men han är då ledare för antirasisterna i Töreboda. Nej, det är han ju inte. Han är... Jo, det är han väl. Nej... Han är alltid den som hörs och syns, eller vad? Jo. Mm. Ja, men det är väl klart. Om han hade varit på vår sida så hade han också alltid fått höras och synas. Man vill ju lyfta fram en sån kille. Han är ju härlig. Ja, Hussein är ju också... Alltså, det finns inga antirasister. Det är en grupp med sura tanter och lite annat som sitter och är arga i olika grupper på Facebook. Det är väl kontentan av det hela. Jimmy Bölja, han gillar Töreboda. Det är väl mest där. Sen är det Hussein Mubarak, eller vad han hette då, som de spottar på när han är ute tydligen. Jag vet inte, det är så underligt. Alltså, det där. Hussein Mubarak är väl Egyptens före detta president, va? Det är inte han. På honom, han är död nu. Men i alla fall, den här andra Hussein, taxichaffisen eller vad han var för någonting, jag vet inte. Det är svårt, jag kan inte riktigt beskriva det här. Nej. Det är en del av tillsammanskapet, kan vi säga. Och bara där blir det ju väldigt konstigt. Men okej, okay, är det någonting som Expressen har fel i den här artikeln? Om så här, och vi alla tre, vi är så pass härdade utav alla de här åren så att vi reagerar ju inte ens på liksom det här högerextrem till exempel. Så bortse från de vanliga liksom invektiven, eller man ska säga. Nej, men det är en ren för oss är det ju en ren vinstartikel. Vi kan tacka honom egentligen för att han formulerade sig som man gjorde ändå. Vi har fått åtskilliga nya medlemmar sedan den publicerades och fler lär komma. Det är ju reklam för oss utan tvekan. Jag tycker att den på alla sätt och vis visar upp föreningen så som den fungerar. Ja, helt väsentligt. Citaten, jag har sagt det och skrivit det han säger. Du har sagt det ditt och så vidare. De har fått fel på några sådana där. Men i allt väsentligt så är det helt sant och rätt och riktigt. Jag tycker väl det är mer intressant hur kastrathögen har reagerat eller andra så kallade Sverigevänner och liknande. Den liksom, det tycker jag är mer intressant än det här egentligen på det sättet. Jag önskar att jag kände den här barnsliga förtjusningen av att se mig själv i tryck. Och att här, de skriver om oss. Jag gör inte det längre. Jag är inte entusiasmerad över detta. Alls. Jag är glad att föreningen fick en bra frontat på ett bra sätt. Men det här... Sen är det en dålig dag att vara glad på också. Tyvärr. Jo. Nej, alltså jag ser också... alltså artikeln... Det finns ju alltså vissa... Alltså det han försöker då med de här citaten. Och man försöker då slänga in lite förintelsen och judar och sådär. Men det är så 1A. Det är så standard. Mm. Att man... reagerar inte. Och jag tror och hoppas att många redan ser igenom det där. Och framförallt, det här måste man också komma ihåg, för att jag vet att alla inte tycker att det är en bra idé att tala med till exempel Expressen. I vår förening har vi från början sagt att vi kommer tala med liksom all media, om inte någonting väldigt speciellt händer som gör att vi måste säga nej. Men generellt sett så kommer vi tala med media. Och så kan ju den att, precis som vi talade om innan här med liksom, de politiskt korrekta svenskarna i Sverige AB, de är ointressanta. Om de läser det här och blir upprörda, jag bryr mig inte. Vi är inte ett parti, vi ska inte maximera våra röster i ett val. Däremot, de svenskar som har insett problematiken med mångkulturen och förstår att vi behöver en svensk gemenskap. Mm. Många av dem kan se igenom det här. Tillräckligt många för att det ska vara intressant. Jag menar, om 100 000 läser det här, 10 000 säger att ja, men det här verkar ändå rätt bra, och 1000 av dem väljer att göra någonting positivt, alltså bli medlem eller teckna en prenumeration eller skicka en donation, det är ju jättebra. Jag skiter då i de där 99 000 som inte valde att agera på något positivt sätt. Vad spelar det för roll? Sen så kommer en artikel till och då får vi 1000 till som kommer med oss. Och så vidare. Ja. Jag måste bara få hoppa in här, för det var en sak jag kom på nu med artikeln som jag faktiskt finner egentligen det absolut bästa i hela artikeln. Mm. Och det är ett citat. Ett citat från Björn. Björn, han är en skrothandlare. Aha, ja, just det. Och han ska just inte handla i Älgerås. Det är en ytterst osmakliga, invandrarägda och drivna lilla kiosken slash matvaruaffären här bredvid. Och han känner minsann till Svenskarnas hus, den här Björn. Han säger, i den där blöjföreningen dricker de och är stora i käften. De gör inte mer. Men de föder tankar hos folk. Alltså, vi gjorde mer. Jag har mina barnbarn som umgås med barn som heter Mohammed. De är svenska nu, säger Björn. Björn, snälla, söta, rara dig. Kom in på en kaffe. Jag vill träffa dig. Du är en fantastisk människa. Alltså, det här är så... Björn är fantastisk. Alltså, blöj... Vem säger den så nu för tiden? Och vad... Men, alltså, är han skrothandlare? Vi vet ju att han har ett stort skrotupplag på sin tomt. Jag trodde bara att han var en galen hoarder. Ja, fast det verkar inte... Vi vet inte riktigt. Vi håller på, vår underrättelsetjänst i Älgarås håller på och snokar i detta. Nej, men det är en fantastisk människa. Vem den må vara. Men ja, gillar ni det vi dricker? Vi är stora i käften. Ja, mer än så gör vi inte. Utom att vi jag tycker att det är en kul förening. Där vill man ju vara med. Dricka och vara stor i käften. Det är två av mina favoritsaker. Ja, ja. Sen det här att hans barnbarn umgås med barn som heter Mohammed. Och de är svenskar nu. Hans barn då? Eller barn, ja, det måste Mohammed vara barnbarnen. Ja, är de svenskar nu? Det är de man pratar om ju. Ja, det är de man pratar om. Ja. Och de är svenskar nu. Annars kan ju Expressen ha gjort ett syftningsfel. Det kan ha varit. Men Mohammed är numera svensk för de leker med Björns barnbarn och Björn är skrothandlare. Tidigare var det tunnelbana i Stockholm som gällde. Nu är det att leka med Björns barnbarn. Skrothandla Björns barn. Björn, kan inte du flytta lägga oss och bli skrothandlare? Vi behöver en till. Så kan du gå ut och säga andra konstiga saker på bygden. Jag skulle nog kunna ge de här originalen en match faktiskt, om jag bara fick gå runt här och sluta jobba och bara driva runt. Ja, just. Men, okay. Ja, men jag gillar ju det man läser. Alltså, jag tycker att de säljer ju in Älgarås ganska bra också. Alltså, som det här lite konstiga platsen med massa original som drar runt och sen så dyker upp ett gäng som skrattar åt Hitler. Ja, ja. Det verkar ju vara en helt fantastisk plats. Det skulle ju flytta in lite mer konstigt. Något cirkussällskap hade varit roligt också. Ja. Fy fan, Magnus på väg till jobbet på morgonen står ett gäng mimare. Ja. Hade Hans Karl... Det kommer någon jonglör och går förbi Svenskarnas hus där. Ja. Åtta bollar i luften. Så här. Jag säger det, hade Hans Karling levt så hade han haft en given plats bland oss. Mm. Och han, jonglören hos SD på 80-talet. Ja, just det, men han lever ju. Ja, jaså, vad bra, vad kul, vad glad jag blev. Mm. Måste vi boka? Ja, ja. Ja, nej, men kan vi inte, Dan, vänta, jag måste ta det här i sändning. Kan vi inte köpa sådana här som de har på amerikanska bilhandlare? Sådana här gubbar du vet som står och viftar och så jaha, blåser det. Så blåser Johan, de bör vi helt klart ha utanför huset. Ja, ett par vi kör stycken. En medlemsomröstning här. Du och jag och Björn, vi är medlemmar. Ja, vi kan omrösta. Jag är för. Ja, är två med. Mot en. Björn är med också. Bra. Då blir det sådana. Och de viftade synkroniserat med högerarmen. Jag viftar med vänster, av taktiska skäl. Här ska man inte kunna klippa något. Okej, nu har vi skrattat och hyllat den här artikeln. Jag vet att vi har en hel del nya tittare och många som har hittat till oss tack vare den här artikeln, som kanske undrar, varför behövs en plats som Svenskarnas hus? Varför behövs det fria Sverige? Vi bor ju alla redan i Sverige. Det finns väl massa Sverige här, eller något. Magnus, varför behövs det fria Sverige och varför Svenskarnas hus? Mina svar på de där frågorna brukar ju vara att jag typ förnedrar människorna som ställer frågorna, så att jag ska försöka att vara snäll den här gången då. Men det säger sig självt, alltså, bara det faktum att det här väcker sådana känslor hos riksmedia, hos journalister och hos en del politiskt motiverade. Till exempel att ett kommunalråd från Moderaterna säger att han tycker det är sorgligt och det är hemskt och det, vi borde ha köpt huset. Samtidigt som den här journalisten då helt oreflekterat säger att ja, Hussein här, han är medlem i Arabiska föreningen. Det i sig visar ju hur viktigt det är. Det bevisar att vi behöver svenskarnas hus överallt. Vi behöver organiserade svenska nationalister som går ut och säger tjena, jag är nationalist och det är inga konstigheter. Här är mitt hus. Här står det svenskarnas hus. Eller vårt hus, va? För att det behövs just på grund av alla de orsakerna. Hela den här artikeln och det som sägs visar hur viktigt det är. Tillika då det som hände, den sorgliga nyheten vi inledde med och allt annat. Svenskar som kan träffas, vara för sig själva, vara med varandra, som också där i den miljön kan känna trygghet, som också kan lära sig saker, som kan ta del av det som vi har att erbjuda, allt från kampsportsträningar till liksom föda för hjärnan, identitetsbyggande, vilka är vi, varifrån kommer vi, ta med barnen så att de också blir en del av den växande, gryende svenska nationalismen. Jag menar, allt det här och det faktum att vi tar hand om och försvarar vårt område, allt det tillsammans är ju svaret på frågan varför behövs detta, och det är därför du naturligtvis ska vara en del av det, även om du inte bor här eller det inte finns något hus hos dig just nu, så ska du vara en del av det för att du är en del av en större sak. Det är inte svårare än så. Ja, och jag tycker det bevisas ju gång på gång att det behövs, och jag tycker ändå, jag blir glad att han tar upp i artikeln det här med vår inspiration ifrån arbetarrörelsen. Mm. Jag vet att du, Björn, du skrev en artikel om det här på Det Fria Sveriges hemsida i samband med lanseringen. Vi har ju talat om det flera gånger. Och det kan ju vara något som många svenskar inte känner till. Att när arbetarrörelsen växte fram i Sverige var det väldigt svårt för dem att hyra lokaler att hålla sina möten i. De stoppades av politiska motståndare som såg till att de inte kunde hyra de här lokalerna. Och det här är ett problem som nationalister har drabbats av i decennier. Nu är det här så mycket mer än bara en samlingslokal, men det är en av sakerna det är. Och vi kan nu, när vi vill, arrangera möten, träffar, fester, utbildningar, workshops, bla bla bla, vad vi än vill, utan att någon kan avboka oss. Och det har ju gjort att vi förra året hade oerhört många evenemang i huset. Och numera har vi lördagsöppet, så det är egentligen liksom ett evenemang varje helg, kan man säga. Mm. Även om det liksom inte är så komplicerat. Det är lördagsöppet, man umgås och sådär. Och bara den möjligheten är ju någonting som nationalister inte haft på väldigt länge i Sverige. Så det är oerhört viktigt. Men sen finns det ju någonting större här också med Det Fria Sverige. Än bara hus. Alltså huset är en utgångspunkt. Men Det Fria Sverige är ju också idén och visionen om att organisera oss, om att bygga någonting kraftfullt och lägga grunden för någonting mycket, mycket större som kommer fortsätta även efter att vi tre liksom blivit gamla gubbar och gått hädan. Mm. Utan att faktiskt lägga grunden för vad jag ser som en fortsättning på det svenska folket, medan Sverige AB och de människor som vill vara en del av det kommer utvecklas till någonting helt annat. En gemenskap, en stam som bygger på svensk identitet och gemenskap, som kan leva vidare vad som än händer i vår omvärld. Vi har gjort en politisk, kulturell och social analys och kommit fram till att den situation vi befinner oss i idag i Sverige, den mångkulturella, mångetniska verklighet som Sverige är, tyvärr kommer bestå under överskådlig framtid. Om den inte gör det, så är det fortfarande rätt att engagera sig i Det Fria Sverige. Vi skriver om det här i den lilla skriften Rätt väg, rätt val, som du borde beställa. Men vi är övertygade om att så kommer bli. Vi kommer säkert komma in mer på det i lite andra ämnen som kommer här framöver. Och då måste vi svenskar organisera oss som ett folk. Vi kan inte längre se på staten Sverige AB som vår nationalstat, för den är inte det. Det är många svenskars stora problem idag. Det är att de tror att staten är det svenska folkets organisation. Våra företrädare på något sätt. Det är inte. De företräder helt andra intressen. Det är inte en nationalstat. Jag skulle gå så långt som att säga att det åtminstone sedan 1975 är en ockupationsmakt som har ockuperat svenskarnas land. Och jag ser inga förutsättningar för en politisk förändring av större dignitet de närmaste decennierna. Och då måste vi svenskar förbereda oss på en framtid där vi kommer vara ett av många folk i Sverige som kommer strida om inflytande, om säkerhet, om resurser. Och den organiseringen måste ske nu, inte när det är så att säga för sent. Mm. Och vi kommer, jag har konstaterat det här många gånger, svenskarna kommer bli en minoritet i Sverige, men vi kommer vara den största minoriteten i Sverige för lång tid framöver. Men vi måste börja se på oss som ett av många folk som lever under Sverige AB idag. Och vi måste organisera oss som ett folk, organisera oss i det fria Sverige, skapa våra egna områden där vi kan sätta våra egna regler, där vi kan skapa trygghet för våra familjer, för våra barn, där vi kan i framtiden driva våra skolor, våra företag och så vidare. Svenskarnas hus lägger en liten grund till det. Och vi gör det här utan att behöva bygga fiendeskap med andra, utan att behöva vara aggressiva eller våldsamma förutom i självförsvar. Vi behöver inte det. Utan vi kan vara kreativa, konstruktiva och bygga någonting. Och vi behöver inte ens gå ut och tjata på folk att de behöver vara en del av det här. Utan vi kan visa upp det och säga, vill du vara en del av det, välkommen. Vill du inte, då skiter vi i dig. Bra, hej då. Det är det fria Sverige. Mm. Nej, men det är viktigt att konstatera det, att vi någonstans så bygger vi ett nytt folk, ett eget folk, ett svenskt folk, fria svenskar. Och varför, det har ju varit en sån här sak man har pratat om, vi har pratat om det eftersom vi i årtionden har försökt att få folk att tänka annorlunda eller se sanningen och sådär. Men någonstans måste man ju komma fram till att vi har kastat bort väldigt mycket resurser. Och vi vill försöka använda de resurserna till andra. Till annat. Det betyder inte att parlamentarismen är fel väg. Det betyder inte att andra föreningar och organisationer inte har ett existensberättigande. Det är en del av en mosaik. Men vi säger att vi hanterar situationen på det sätt vi gör. Och de resurserna vi får tillgängliga kommer vi plöja ner i Elgarås i huset för att hitta nya etableringar av Svenskarnas hus. Och för att skapa de här förutsättningarna för en långsiktig överlevnad. Samma sak att erkänna att svenskarna kommer bli en minoritet. Det är bara att erkänna faktum. Att förneka detta. Det är en sjukdomsinsikt man måste ha. Ja. Att förneka det, vågar jag hävda, är farligt. För då förbereder du inte. Då lever du i liksom ett lalaland där du tror att någonting ska hända som inte kommer ske, och även om det man kanske tror ska ske, sker, så kommer man inte vara förberedd för det. Om man inte har infrastrukturen, om man inte har ekonomin, om man inte har resurserna och människorna i vilket fall som helst. Va? Och som Dan sa, vi vill inte och tänker inte använda våld, vi har inte för avsikt att bryta mot lagar och regler. Faktum är att det behövs inte, eftersom det som behövs är att ett antal personer, män, kvinnor och barn i det här fallet, kommer samman, bestämmer sig för att här ska vi bo, här ska vi leva och här ska vi ta hand om varandra. Och det utgör faktiskt grunden för, titta på nybyggarna i USA, det utgör grunden för en ny civilisation. Ja, och det är därför vår målsättning är satt så långt fram, så långt upp, så högt. För det är dit vi måste sikta. Och som du säger, det här betyder inte att andra organisationer eller parlamentariska krafter inte har ett existensberättigande. Det är också en så grundläggande sak som när vi lanserade föreningen, att vi var tydliga med. Att du får jättegärna vara engagerad på flera fronter. Det kan snarare vara en styrka. Alltså, det fria Sverige är en gemenskap, en samling för nationellt sinnade. Men om du också vill vara engagerad i ett parti som driver de här frågorna, var det. Och jag är övertygad om att den parlamentariska biten har sin plats att fylla i den här mosaiken. Inte minst för dess metapolitiska kraft. Men också på lokal nivå så kan det ha även politiskt genomslag. Och det hjälper till att pusha Overton-fönstret. Och det ska vi göra. Men vi ska inte göra oss några illusioner om att det kommer komma några snabba politiska förändringar. För det finns, för mig finns det ingenting som tyder på det. Och det är inte att vara pessimistisk egentligen. Det är inte att vara defaitistisk. Tvärtom så är det sjukdomsinsikt förstå, alltså sjukdomsinsikt inom vårt folk. Vi måste förstå hur kritiskt läget är för vårt folk för att kunna ge rätt medicin. Och vi ser såklart det fria Sverige som den medicinen. Björn. Ja, det gör ni. Det är bra att säga ni också. Så att det... Ja, men du pratar ju om vi och sen vänder du till mig. Som. Nu får du säga emot här. Nej, det tänker jag inte alls göra. Det var lite det jag sa innan, att det här kommer bli ett ganska tråkigt program när vi kommer vara ganska överens om det mesta. Det är roligare när vi är osams. Absolut. Och ni har ju tagit upp alla viktiga aspekter. Och jag tror inte att folk riktigt förstår just det här med att inte få lov att hyra lokaler. Folk tänker att det får man ju göra. Det finns ju lokaler överallt. Det är ju inte bara Folkets hus, utan kommunen har ju lokaler. De får man ju hyra. Massor av privatpersoner vill ju hyra ut. De vill ju tjäna pengar. Men så är det ju inte. Jag har varit med i så pass många arrangemang, varit med och organiserat dem, att jag vet att det absolut inte är så enkelt. Har man gått ut med till exempel att vi ska ha ett möte i, ja, se någon lite mindre kommun men ändå hyfsat stor, Kalmar till exempel. Så hyr man en lokal, man säger inte vart det ska vara, och sen så tar det några dagar och så ringer de och säger att oj, det har visst blivit en dubbelbokning här, så tyvärr, ni kan inte komma. Och sen ringer andra och tredje lokalen och säger samma sak. Och jag har ju varit med om det så pass många gånger, och ibland till slut så har man lyckats få dem och bara, ja nej, men vi får väl, vi kan ju säga som det är, att säkerhetspolisen ringde oss och sa att ni får inte lov att hyra ut till de här människorna. Jag har varit med om det i tryckerier också. Vi hade tryckeri som tryckte en tidning åt oss, som plötsligt slutade och berättade att nej, men Säpo har varit här och sagt att ni ska inte trycka åt dem. Och så vidare. Det är alltså, det är inte bara så att vi har enskilda företagare som inte vill hyra ut, utan vi har en statsmakt som går ut och hotar tryckerier, som går ut och hotar lokalägare. Till det så kommer då alla offentliga lokaler som vi alla är med och betalar, kommunens lokaler, som man inte heller får lov att hyra på grund av olika förklaringsmodeller om att det finns en hotbild mot lokalen, eller att man bara hyr ut till partier som finns i kommunen eller liknande. Man bygger olika, jag kommer ihåg Anna Lind stoppade ju Sverigedemokraterna från att hyra lokaler, alltså på början av 90-talet, med förevändningen att hon var helt säker på att de skulle bjuda in hennes gamla kompis Ahmed Rami. Vilket de ju aldrig skulle göra. De har ju aldrig någonsin på något sätt varit stått nära varandra politiskt, Radio Islam-grundaren och Sverigedemokraterna. Men det har alltid varit massa konstiga förklaringsmodeller, och nu finns det en egen lokal där man kan gå ut långt i förväg, man kan gå ut ett år i förväg. Vi kan sitta nu och gå ut och säga att om exakt ett år så kom till Svenskarnas hus. Nu får ni se till att ha någonting, nu när jag går ut med det här. Ahmed Rami kanske. 11 maj 2021 så är det Ahmed Rami live i Svenskarnas hus. Oh, ja, det är klart. Så kom dit och titta och försök stoppa det. Liksom. Det går inte. Det finns redan. Eller man kan bestämma sig för att imorgon har vi någonting och så går man ut med det. Det har vi alltså inte. Nej. Imorgon är jag i huset. Jag kommer att kolla på mig när jag jublar i trädgården. Ja, det kan ni göra. Det kommer kosta en del däremot. Det blir dyrt att vara utan Dan och Hanna. Man kan ju stå utanför trädgården och titta. Ja, just det. Men då blir det en repris på Sollebrunn och Klossen. Säger inget mer. Nej, men så det är viktiga grejer, och då liksom, ja, men varför ska de skaffa en lokal? Varför ska de finnas här? Vad hemskt att de har en lokal. Ja, men hade man låtit oss hyra lokaler överallt, som alla andra organisationer, så hade vi förvisso flyttat fram ställningarna ganska mycket och säkert ändå köpt lokaler, för att vi hade haft de möjligheterna. Men nu har vi inte fått göra det, och då har vi våra egna. Nej, men det är ju... Och det där är ju så här, saken du nämner med tryckeri, det är också en sån sak. Vi håller ju på att bygga upp ett tryckeri, bit för bit, utrustning efter utrustning, som gör att vi kan göra professionellare böcker och tidningar och så vidare, steg för steg. Vi har ju nyligen gjort en större investering som vi kommer kanske prata mer om några veckor. Och Dan, innan du går vidare med det där, så kan vi bara säga det att för inte så lång tid sedan så visade det sig hur viktigt det var, för att vi hade problem med en maskin på grund av orsaker. Och när vi trodde att vi hade löst det problemet från ett företag, Så vart det radioskugga och en dag eller två senare när vi väl får kontakt så är allting förändrat och nej, vi kan inte komma, nej, det blir ingenting. Men vi betalar ju, vi blir ju kunder återkomma. Nej, vi behöver inte fler kunder. Och i coronatider att ett företag säger nej, vi ska inte ha någon mer. Det är ju fortfarande så. Liksom. Och där råkade vi ut för det. Men vi gick ju vidare naturligtvis och klarade oss i alla fall för att vi är riktigt duktiga. Så är det. Nej, men så och det här är ju steg för steg att bygga vårt oberoende. Att kunna producera allt själva, att kunna ha våra egna lokaler, kunna liksom kontrollera allt själva. Och det kommer ta tid. Men bit för bit bygger vi upp det och vi gör det gemensamt. Medlemmar, människor som donerar, människor som handlar från DFS-butiken, människor som prenumererar på Svegod, på Nationalisten. Alla bidrar. De som jobbar ideellt. Det finns så många sätt att bidra och se till att göra det här möjligt. Och kolla vad långt vi har kommit på. Ja, det är 2,5 år. Mm. Och vi är där vi är idag. Och jag är oerhört stolt över den här utvecklingen. Och det kommer bli väldigt spännande att vara en del av det fria Sverige de kommande åren. Jag vet ju lite vad vi planerar av förklarliga skäl. Men det är verkligen en spännande framtid vi går till mötes. Jag vill vända mig till dig, Magnus. Mm. Det var ju så att i förra avsnittet, just det, så berättade vi att du skulle fylla år snart. Just det, ja. Och du fyllde år i lördags. Det gjorde jag. Numera 43 år gammal. Jag är jättegammal. Hur känns detta då? Nej, men det känns bra. Gör det ju. 43 år 9 månader, så mer 44 faktiskt. Om man tänker ren livstid. Men nej, inga större förändringar faktiskt, utan det går på som vanligt. Trevligt i alla fall, lite äldre. Det var ju en del som inte trodde jag skulle bli så gammal när jag var ung. Tji fick dem. Trodde du det? Ja, men jag var ambivalent till det. Jag trodde ju länge att det skulle komma en revolution. Va? Då var jag på det klara med att också skulle jag nog inte bli långlivad. Så att jag var beredd att gå vidare. Ja. Men än så länge så är jag här. Mm. Det är också fantastiskt kul att vara här. Så att, jag tänker fortsätta med det ett tag till. Om det går. Men vi blev lite oroliga där då. För att vi sa ju det att ni får, ja, du tog initiativet till någonting där. Jag ville se hur mycket våra lyssnare tycker om dig. Ja. Det finns bara ett sätt att mäta det på. Ja, det är faktiskt det enda sättet. Ja, det är så här, ni som tycker om Magnus och tycker att han ska fortsätta med det här jobbet. Mm. Skicka presenter nu så han blir glad på sin födelsedag. Så ni fick adressen förra avsnittet. Och nu har vi ju facit. Det har vi. Fantastiskt nog du är utav Svegods lyssnare och tittare. Fantastiskt nog också så sa ju du då dagen efteråt när vi det så att säga lagt på att ja, men tänk så här, influencers och så här som sitter, de får ju massor av folk så här skicka kort och brev och allt möjligt och så. Och liksom vi fick upp ångan där och tänkte ja, men det här blir spännande att se. Precis. Mm. Så att berätta nu, hur har du vittjat boxen? Ja, boxen är vittjad. Och jag är tacksam. Mycket tacksam. Ja. Ja, du vill få plats i bild nu eller ska du zooma ut på något sätt? Eller? Nej, har du ett helt rum fyllt med gåvor? Nej, inte riktigt. Socker och kanel från Orienten kanske? Nej, det har jag inte. Socker från Orienten? Heller. Nej, däremot så... Ja, alltså... Det vart... Det här från Hasse. Tack Hasse för att du gratulerar mig på min stora dag. Du var den enda, Hasse. Den enda som tyckte Jesus att det här var... Jesus fick liksom fler gåvor bara av att födas. Ja, det fick han. Jesus fick fler gåvor innan han hade gjort någonting. Ja. Men det kan ju vara för att det tändes en stjärna ur han också. Det har ju inte varit någon stjärna över älgar oss här i. En fin människa. Och jag har enligt... Nu, det jobbiga är ju... Nu, eftersom jag har lovat att öppna en direktsändning. Det jobbiga är ju om Hasse är en prankster. Att han bara råkade se det här och tänkte, den där jäveln ska mobba. Så att det är nog elak. Jag hoppas fortfarande på mjältbrand, för det är bra content. Tänk om det blir corona. Man vet aldrig. Men tack så mycket Hasse. Jag öppnar den här nu. Och jag gör det live som vi sa. Och ser här vad jag har fått för kul. Man spännande. Ser ju inte när du öppnar. Du kan ju byta ut det. Du får hålla upp det lite. Ja, men jag kan inte hålla upp det för att det blir fel då. Jag håller upp det så fort jag har öppnat det. Ni hör att jag öppnar det va? Ja, ja, det hörs. Att du fantastiskt. Något. Här. Jag hade det på känn. Hasse vet vad jag vill ha. Hasse känner mig. Det är papper. Det är tryckt. Det är skyddat. Inslagspapper. Det är skyddat. Och det är, ja, det är ju fantastiskt. Det är Hatets sånger utav Leon Larsson. Björn Björkqvist, berätta för oss. Vad är detta? Vem var Leon Larsson? Och vad är det jag har fått för någonting? Leon Larsson var en socialdemokratisk diktare och sångskrivare. Jag hoppas jag har rätt nu så att jag inte slår in fel. Men jag tror att det var en av SSUs tidiga, alltså, arga sångförfattare. Rätta mig om jag har fel. Kan det vara typ Tidens förlag eller något som heter utan? Det är eller? Faktiskt Frams förlag. Ja, Frams förlag, ja. Han har också gett ut flera. Det här är alltså en diktsamling, Hatets sånger. Vi har också då utgiven av samma författare, Ur djupet, och En dåres visor. Ja, de här är roliga. De här sångerna är jätteroliga. Alltså, de ska du sjunga in sen. Mm, det ingår i presenten. Ska jag fick lite trivia här ifrån Wikipedia. Mm. Leon Larsson är alltså morfar till Herman Lindqvist. Nej, men! Jaha. Vad roligt. Kan vi få höra något nu då? Ja, jag ska öppna upp den här. Du behöver inte sjunga, så du får läsa, liksom recitera. Ja, för det tror du kan, du är... kan inte nota, va? Nej, jag kan inte nota, jag kan inte sjunga. Du kan hitta på egna, en egen melodi. Ta Blink och lilla stjärna. Den funkar till det mesta, va? Vi ska se här. Gud vad snällt, det här var ju vilken fantastisk present. Fan, jag vill också fylla år. Såna grejer. Man får en... hur många lyssnare och läsare? Jag har hållit på med det här många år nu, va? Och det var... Ja, jag tror att det här förra avsnittet har inte haft så mycket visningar på, det var väl bara 1500 visningar på YouTube och typ 1500 på Facebook och typ 4000 nedladdningar på podden. Så att mellan 5 och 10 000 någonstans. Men en person skickar 100% liksom. En person. Men funkar det på Facebook? Sänder det hela eller bryts det? Den sänder hela, eller kanske inte vet, jag inte. Minst, den är en sång om nöd och oförrätter, om hårda gisselslag och tyranni. I blod jag diktat den i smärtans långa nätter, och sjunger den i sorg, i haseri. Sångar ingen sång som tålig, och ingen glädjesång, älskogslåt, om tider, om ödslighet. Minst kring igen, ut och oslån. Det är en sång om kval, om smärtorna och sorgen. Ett hämndens skriden är om nödens svultna son. Jag har ej rum för färdig och en känsla har jag blott, vulskt hat det är. Och i min egen själ har helvetet sin boning. Det är en avgrundsäl, sargar och förtär. Fantastiskt! Oj, oj, oj, oj, oj. Det här är ju jag, Leon Larsson, vilken man. Tack så hemskt mycket. Det här var glad. Och den här gjorde mig själaglad. Jag har inte sett en liten dikt än med Hatets sång. Underbart, underbart. Ja. Gud, tack! Tack Hasse. Ja. Vi ska ta en musikpaus och när vi är tillbaka ska vi prata alibi-nationalism och vi ska prata om det här med att sprida filmer på svenskheder som misshandlas. Är det en eller inte? Vi är därmed strax tillbaka. Trondheim med Skylda, tror jag det uttalas. Det är rytmiskt. Vi ska tala om alibi-nationalism. Och vad är det vi pratar om då? Det här har blivit något av ett begrepp, men det kan nog vara väldigt internt, det begreppet. Så att jag ska försöka förklara vad det här handlar om. Det handlar om en allt mer tilltagande trend, skulle jag vilja säga. Som vi har varit inne på tidigare i andra sammanhang. Och det är när man använder utlänningar för att företräda svenskars sak, alltså svensk nationalism egentligen. Och det är inte liksom bara så att man säger att jo, men det är självklart att du som utlänning också kan tycka så här och du är välkommen, du är en bra person. Utan man aktivt lyfter funktionerna och en hel del bra, fler, då visar vi rasister. Alltså man blir ett alibi, ett rasist-alibi för att visa, men kolla, Hanif Bali tycker ju som jag, alltså han har inte, kan jag inte rasist, eller någonting i den stilen. Massor av de här, Hanif Bali, till och så vidare. Och det här är ett aktuellt tema förra veckan, diskuterades i våra kretsar rätt mycket på Twitter och lite anledning vad som verkar vara nypia ifrån Exakt 24. De har en talkshow med en Bianca Muratagic som jag tror har albanskt ursprung, jag är inte riktigt säker, Bosnien kanske. Och hon har då en talkshow och där ska hon ha någon typ av programserie som heter De politiskt inkorrekta invandrarna, och hon börjar med någon Petrit Latifi. Och därför blev det här en diskussion. Så om jag säger så här då, det är väl jättebra att utlänningar får, jag försöker, vänta. Det är väl jättebra att utlänningar får vara banerförare i den här kampen, för att det blir omöjligt för våra motståndare att egentligen kunna kontra mot dem. Eftersom att de kan ju omöjligt vara rasister och de kanske skär ner av att fly, Magnus. Jag är för gammal i gamet för att ens kunna greppa det faktum att det här pågår. Jag, ärligt talat, vi har haft utlänningar i rörelsen. Känner en del, har stött på andra fantastiska människor. Gjort mycket gott, men de har gjort det i skymundan. Självvalt också, därtill. För att de förstår att de inte kan vara banerförare för, även om de sympatiserar med dem. Av det enkla skälet. Att det någonstans inte, att de inte kan företräda dem, för de är inte svenska europeer. De är inte företrädda intressen. De kan av sats aldrig lika bra som. Det är också för att tyvärr många för sådana som mig svärande att en stor hat är deras diga Sverigevän. Och då är det bättre gärna utlänningar som kan företräda detta, för att det är mer anständigt och som sagt ett alibi, va. Och de får väl göra det. Jag kan inte göra någonting åt det. För 20-25 år sedan hade rörelsen kunnat göra någonting åt det. Inte ens om det. Och det inte, jag ser det som tulering. Fastning till en ny tid. Jag ser till det Marie. För att givetvis få fler personer som prenumerationer och liknande. För att det är jobbigt att vara svingjämt, helt enkelt. Så. Erik Almqvist, som är chef för Exakt 24, fick ju frågan för de utlänningar liksom deras, som företag sådär. Och han hävdar ju då att det beror på svenskar som vågar säga någonting. Nej, men visst. Det är honom då. Han snackar ju, vet ju alla, massor med svenskar som säger en massa tiden. Sociala medier är ju faktiskt överfullt. Jag var med på den tiden då vi hade balaklavor på oss allihopa. 90-tal. Sen hände massa människor säga vad de tyckte. Alltså, åtskilliga gummersamner som är öppna med namn och bild. Och det går därifrån, döms hela tiden också, stackarna. Klart att om man lever... inte det, av olika skäl. Det är väl uppenbart. Ärlig med det istället. Det vad de är, det är deras. Det är jag gör vår grej. Jag vet inte, jag vill gärna höra vad Björn, gammal rädda och liknande. Försöker få mot folkgrupp. Vi har nu startat en insamling chatt mot folkgrupp. Då kör vi sen. Nej, men så här är det. Har varit nationalistiska mycket flera år. Och till det flera sakligen för att jag är motståndare till täkter, vilket inte är till kriminalitet, vilket det naturligtvis är. Det är inte i första hand för att jag är orolig för Sveriges ekonomi. Vilket, ja, jag har väl varit där i alla fall. Jag skiter i vilket nu ganska mycket faktiskt. Utan det handlar om en vilja att se mitt folk finnas även i framtiden. När jag började engagera mig så var det att jag var orolig för att svenskarna skulle komma att bytas ut ifall om invandringen fortsatte. Jag började engagera mig runt 93 någonstans där, början av 93, och då hade vi en ganska stor invandringsvåg från kriget i Jugoslavien. Många av dem som kom då har ju etablerat sig ganska bra i Sverige, men långt ifrån alla, och det är fortfarande, det förekommer fortfarande etniska konflikter, även om det var betydligt vanligare då. Men sen har ju någonting annat hänt, och det är att det har kommit en enorm invandring ifrån, betydligt längre ifrån, vilket har skapat enorma problem. Och det största problemet som jag ser, det är ju att mina barn, våra barn, alltså de barn som växer upp nu, aldrig får uppleva ett svenskt Sverige. Ett Sverige där man är lika alla, där det finns, allting är så naturligt och självklart. Man vet hur andra tänker även om man inte känner dem, därför att vi är lika och vi delar så mycket bakåt och vi delar lika mycket framåt. Vi har en gemensam etnicitet helt enkelt, en gemensam kultur. Vi förstår varandra på ett sätt som man aldrig kan göra med människor från vitt skilda håll. Jag vill alltså ha ett svenskt Sverige. Jag vill ha ett Sverige som tillhör svenskar, som är vårt självklara land. Därför har jag valt att engagera mig från början, därför har jag fortsatt engagera mig. Därför har jag inte brytt mig så himla mycket när jag mötte en massa motargument, när folk har hållit på och pekat på den snälla och den dumma invandraren. Ja, det finns minsann fler snälla än dumma. Och så det spelar ingen roll, för jag vill inte ha de snälla heller, för att jag vill ha ett svenskt Sverige. Sen är det naturligtvis jättetrevligt att det finns snälla människor. Det är ju inte det. Och jag träffar en och annan invandrare då och då, inte speciellt ofta längre, men i samband med att jag till exempel tränade kampsport så träffar man ganska många, och vi hade ett gemensamt intresse som vi kunde enas kring där. Men i det stora hela så vill man ju inte har de i alla fall, och det har jag också alltid talat om för dem. Till exempel Ahmed Rami, som är en god vän till mig, har jag alltid sagt till honom liksom att jag vill ju inte ha dig här egentligen. Sen kan vi ha vissa intressen gemensamma som gör att vi ändå kan umgås. Det som var bra med Ahmed Rami när han förresten höll på och började engagera sig, det var att han höll ju inte på och försökte spela svensk eller föra vår talan, utan han förde sin egen talan. Sen fick han hjälpa många nationalister, men han utgav sig aldrig för att vara vår representant. Vilket jag tycker att man kan respektera han för. Kan vi inte bygga en egen rörelse för bara svenskar, så kan vi ju inbilla oss på något sätt att vi kan bygga ett Sverige med bara svenskar. Det är lite dit jag vill komma. Precis. Och jag tycker att man behöver ju inte förta att icke-svenskar kan göra goda insatser som kan vara till nytta för oss. Till exempel Tino Sanandaji, att han kan presentera en rapport som på ett bra sätt blottlägger liksom hyckleri hos etablissemanget. Och att man liksom talar om den och så här. Men det tycker jag är en helt annan sak än att på något sätt göra de här till företrädare för vår sak. Nu har Sanandaji aldrig liksom, han har aldrig påstått sig vara någon företrädare för någon nationalism, någon svensk nationalism eller så. Men det är många, skulle jag vilja säga, liksom i rörelsen, i dess breda bemärkelse, Sverigevänliga rörelsen och så vidare, som gärna liksom lyfter fram de här människorna som vore de företrädare för vår sak. Men jag menar, vi skulle kunna hänvisa till en studie ifrån Israel för att den är intressant och liksom titta på. Men det betyder inte att vi vill att Israel ska leda Sverige. Det är lite det vi försöker motverka. Det är precis, och ett annat problem som jag tycker folk måste ha beaktelse, det är att människor som kommer utifrån kan inte ha ett 100% engagemang och en 100% lojalitet till Sverige och svenskarna. Vi kan se det på människor som till exempel Katarina Janouch, som jag säger judinna, och lyfts fram som någon form av företrädare i liksom debatten om massinvandring och islamisering och så vidare. Det man märker är att så fort det handlar på något sätt om problem med judisk makt eller vad det än är, då slår hon bak ut, det går inte. För då hamnar hon i en intressekonflikt. För hon är inte i första, alltså hon är inte i tillräckligt hög utsträckning svensk utan hon har en intressekonflikt inom sig på grund utav hennes dubbla lojalitet, hennes dubbla identitet och så vidare. Ja, och samma sak har man ju sett i Sverigedemokraterna som gång på gång har lyft in främlingar just för att de är främlingar. Vi hade i Södertälje till exempel, så hade vi en lista i något kommunfullmäktigeval där över hälften var syrianer. Och det lyfte man fram som något väldigt positivt. Och snart hade ju i princip alla hoppat av och beskyllde Sverigedemokraterna för rasism för att de inte fick igenom sina, alltså etniska intressen på det sätt de hade önskat sig när de gick in i partiet. Och det är ganska vanligt att just de här företrädarna beskyller Sverigedemokraterna sen för rasism. Och det är väl just för att de, vissa Sverigedemokrater vill lyfta det svenska. Och det passar inte i det de vill skapa, utan de går ju med av andra skäl. De går med för att de är emot islam till exempel, eller de går med för att de vill känna sig själva som svenskar. Och sen när de inte upplevs som det av andra, så då blir de slår back ut och blir motståndare istället. För det finns i princip alltid andra anledningar än just värnandet om det svenska folket bakom det här engagemanget, oavsett vilka det är. Sen finns det några undantag, jag känner några stycken som är genuint, står på det svenska folkets sida och verkligen har bevisat det på många sätt. Och all tack till dem, men de kan ju aldrig bli företrädare. Jag tror. Nej, och jag vet att de exempel jag känner till som är sådana, de vet ju det själva också och väljer aktivt att hålla sig i bakgrunden. Men vi har ju diskussionen pågår ju på chatten här, säger jag. Kan vara värt att titta vad man säger då. Vi har ju lite olika representanter för sidorna. Katarina Janors med fler invandrare är viktiga för kampen för ett bättre Sverige. För mig är ju det bara så här, va? Alltså när blev utlänningar, liberala judinnor, liksom, när blev sexologer för den delen? När blev de viktiga? Liksom? Alltså, och det kanske är så då. För läser man vidare så står det att de bland annat då, svenskvänliga invandrare uttrycker sig tydligare och vassare. Ja, men då kanske det har kanske gått så illa. Svensken är så retarderad. Svenska nationalister är så liksom obildade. Vi kan inte ha en egen nationalekonom. Vi måste ha Tino Sanandaji. Ingen svensk skulle göra det. Vi har Skocko, vi låtsas att han är svensk. Då. Han är ju svensk helt väsentligt. Men han är ju vänster. Det kanske är så. De kanske har rätt. Men där betyder det också, som Palme sa, att varje folks befrielse måste vara dess egen. Då får vi ju inse att den nya adeln, det är utlänningar som har kommit till Sverige och blivit utbildade. De får leda svensken till överlevnad. Så får svenskarna fortsätta vara efterblivna och göra det vi gör bäst. Medan den nya adeln i form av lite svenskvänliga invandrare sköter allting. För ja, vi kan ju inte det här själva. Vi klarar ju inte av det. Och det kanske är så. Jag tycker det är jättebra att många av de här uttrycker kritik mot rådande invandringspolitik och rådande mångkultur. Oavsett om det är Janusz eller ja, det finns ju diverse araber och iranier och alla möjliga. Det är väl jättebra att de gör det. Men de bör ju göra det på sin kant. De bör ju vara en del av Moderaterna. De bör vara en del av det etablissemang som har välkomnat dem från början. För att de kan inte vara våran kamp. De har inte samma mål heller. De vill inte skapa ett etniskt svenskt Sverige, utan de vill skapa ändå en minimumkultur där alltså en form av kulturnationalism, vilket är helt väsensskilt från det jag vill ha, för jag tror inte på det. Det kan aldrig bli. Men däremot så kan de väcka en och annan, kan de få en mångkultursivrande moderat till att bli en invandringsmotståndare moderat, så är det ju jättebra. Det är ett steg i rätt riktning, men det får inte stanna där och de får inte fronta oss. De får fronta sig själva och det gör de jättebra ändå. Vi ska ju inte lyfta fram dem, vi ska inte göra dem till våra idoler, utan de kan vara vägledare åt svenskar som är så pass sinnesslöja så de inte klarar av att tänka själva, utan måste ha en invandrare som talar om för dem vad som är rätt. Men vi vet ju redan vad som är rätt. Svenska nationalister vet vad som är rätt. Vi behöver ju inte lyssna i första hand på främlingar som talar om det för oss, och då behöver vi inte lyfta fram dem heller. Vi har ju massor av bra representanter och även inom den mera kulturnationalistiska sfären så finns det ju jätteduktiga svenskar också som för fram vår sak. Jag lyssnar ju mycket hellre på dem. Mm. Sen kan jag ju dela en artikel av Sanandaji, jag kan aldrig säga hans namn, om den är bra, om han kommer fram till bra slutsatser. Men Men det gör jag ju för att då är en duktig akademiker som säger någonting, inte för att han är på min sida. Mm. Precis. Och det är, för man måste också fråga så här, vad är en rörelse? Det ligger ju lite i begreppet att det är att man vill någonstans. Man vill röra sig mot någonting gemensamt. Och då måste man fråga sig, vad är vår rörelse och vad vill den någonstans? Och frågar man sig då, vill Hanif Bali, vill Katarina Janusz, vill Tino Sanandaji dit vår rörelse vill? Ingenting tyder på det. Alltså, tar vi då Janusz som får bli någon typ av figur här, så är hon i liksom all väsentlighet liberal, och hon är emot muslimer och islamiseringen av Sverige för att det hotar hennes liberala drömsamhälle. Det är bara att titta på hennes fuck-off-patrullen liksom där det yttersta liksom, friheten, det är att hålla på att lägga upp pin-up-bilder på sig själv och skriva om hur mycket liksom, att män bör prova att stoppa liksom, penisattrapper i rumpan och så här. Det är det hon slåss för att kunna fortsätta göra. Det har väldigt lite, förhoppningsvis, med vår rörelse att göra. Ja, fast... Ja, nej, jag håller med. Ja, men det är ju såklart så att de inte är svenska nationalister eller europeiska nationalister. Eller så. De är i allt väsentligt allihopa, som sagt, liberaler. Ja. Och de är kanske lite oroliga för att Sverige har liksom havererat. Ja, och de vill inte ha det så. De vill, som flera invandrare man har pratat med, de säger så här, men det är bra att jag kom och min farfar och så där, men nu får det fan vara nog. De röstar ju på SD, och det är SD vill ju ha dem. Det är ju triangulerat. Så att skanna så här människor gör. Nu har vi inga exempel, men Nusch med flera, men vi såg hur det har gått för andra som hade mindre. Birro, han hamnade ju ganska snart tillbaka där han började. Och Heberlein som skrattade jävlar som gav henne pengar. Janusz härar ut, va? För att hon har hittat en stor samling svenskar som gillar hennes liberala inställning. Det ska inte vara så mycket liksom, invandrare som syns. Israel och liksom, sexualliberalismen är superviktig och så vidare. Det finns ju jättemånga svenskar som tror där. Jag menar, majoriteten av dem är fortfarande så, där. Men det kommer tillbaka till rörelse, föra folk i en viss riktning. Ibland så är de här vägarna, för det finns vissa gemensamma frågor. När vi vill inte ha ett islamiserat, men inte så mycket för att vi tycker det är viktigt att pinna upp bilder på nätet, utan alltså liksom, träffas vi där, och ibland kan hon göra bra och roliga uttalanden och alla sånt. Men det är väldigt som... ofta dessutom, och det är ju men det är ju det som är grejen, att det är jättebra när de skjuter folk åt vårt håll, helt åt helvete när skjuter folk hennes håll, för att det blir åt fel håll. Sen kan det ju vara så att om man envisas med att man säger men det här är liksom, det kan inte vara etnonationalist i grunden. Det kan ju vara så enkelt också. Att ha aspekten i grunden är man då inga andra som, alltså, men det är inte den aspekten roll heller. Och det är inga som har kommit som inte förstår. De skyggade lite ras, så det är helst i så. Därför vi larvar oss ibland och ser till många känsliga öron, men det är ras det handlar om. Fast det innefattar ju mer. Jo, men ras är ett brev. Väsentligheten. Absolut. Kultur, identitetsbron. Absolut. Så du kan ju vara rakt svensk men inte kunna svenska och inte ha någon identitet. Alltså du får föräldrar i Jordanien och stör dem. Problemet blir... men problemet blir att mer växa upp med att se att svenskar representerar rasism i kanaler. De ska slå på den tv, den nyhetssidan, någon annan som pratar om svenska. Tycker man är bra, för att det är bra att det är liksom invandrare som pratar om svenskhet, för att då kommer med någonting. Ska se det i skolan, han ska se allt. Och det är andra som, vi kan ha liksom kollegor som sitter igång då, exakt svart som också, men jag representerar som och sådär så. Eller på idag eller vad det är. Därför jag hade Chang Frick för emot. Jag sa det, du tillhör ju inte rörelsen, du är inte en del av, du är alternativ media, ja, men du är en klickhora, du har din agenda, du är inte en del av oss. Och bjuder man in och fördärvar på det här sättet som jag ser det, då är man inte en del av oss. Jag vill att det ska finnas en media som är svensk. Jag vill att det ska finnas kulturuttryck som säger, varför ska inte, vad heter den då? Kulturpodden eller kultur... jag menar, ta in, då kan vi ta och folk med också här då. För där då, ja men titta på det, de är duktiga och skickliga, kan vara som helst. Visst, om det är en, eller två. Men när det ska bli en serie, som vi sagt 24, eller vi ska börja, jag menar... För är ni inte själva vart åt det bär? Blir det mer och mer som SVT? De har också under 20 års tid en där, en här. Nu är vi vana vid att de bryter när de står här. Samma sak här, för att vi får mer och mer makt. Och vi blir mer och mer det gentemot det. Och det här ser man inte. Det är för mig helt vansinnigt. Jag minns ett tal från en nationalistisk företrädare 2003 tror jag det var. I Alvik, i Folkets hus, som man har haft några möten. som, och han sa där, och det var ganska intressant, för att jag har tänkt på det många gånger dagarna för den här diskussionen, för han sa då att att nu går det inte att slå på tvn utan att det är en mörkhyad, fast han sa ett annat ord som jag är osäker nu på om det är olagligt och sådär. Ja, det svart. Inte vara det, men, svart, ja, precis. Och liksom hur hans barn såg på tvn. Och han sa det, till slut kommer en svensk här, och till slut kommer de väl ha en sån här person som företrädare för svenskarna. Det här är 17 år sedan. Nu sitter liksom den delar av den nationella oppositionen. Svarta kanske inte där än. Det är inte långt därifrån. Så att han hade ja, i den spådomen. Men då får man ju bara se det. Vem var det? Jag vill inte prata om honom mer. Vi kan ta det efter sändning. Okej. Vi han har gjort andra saker som är, nej, men han har gjort andra saker som jag inte vill förknippa där med. Magnus Uggla. Nej, det kan inte vara. Nej, jag kan inte säga det i sändning. Mm. Nej. Men gå vidare då. Det är du som gör en grej av det här. Nej, men då får man ju se återigen. Vad är en rörelse? Vart vill vi? Och de som vill någonting annat, de är inte en del av den, av samma rörelse då, uppenbarligen. De är någonting annat, precis som du är inne på, Magnus. Det är liksom, och det är så man måste bara konstatera det. Det är ju, jag vill arbeta för en svensk gemenskap grundad i etnicitet, och jag ras är en del av etniciteten och den gemenskapen. Och det kommer, liksom, hur liksom, samhället än utvecklas, så kommer det finnas människor i Sverige också, liksom, där vi lever och verkar, som inte är svenskar, som är bra människor och som vi kan acceptera på olika sätt. Men de kan aldrig bli våra företrädare. Nej, men det är det här, det är det som är grundläggande. Det är det här man måste förstå också. Nitta på kväll med Svegot. Här säger vi en massa obehagliga saker där vi tar ställning för den här typen utav saker. Av den enkla anledningen att vi har rätt. För att om vi inte gör det, så bara fortsätter det. Liberalisering och vad ni vill. Det fortsätter i all evinnerlighet. Därför måste man någonstans. Betyder det att det är det värsta som har hänt sedan skivat bröd? Inte. Betyder det att jag tycker att man ska se man den där. Vem var det? Westling? Nej, var det någon annan där? Som hade skrivit det här att jag har något att säga. Bla bla bla. Almqvist. Det tycker jag att man ska se man Almqvist som har kastat tomater på. Nej, varför skulle man göra det? Då är man ju lite dum i huvudet, ärligt talat. Men kan man säga här att han har fel? Ja. Kommer fortsätta med sitt. Ja, och då, ni som tycker det, fortsätta. Men vi kommer fortsätta stämma i bäcken och säga att nej. Och vi kommer inte göra som dem. Det betyder att vi kommer fortsätta ha... jag menar, det var som... samma organisation. Han sa, men då kan vi lika gärna gå i gay pride-tåget då. För det är massor med människor som tycker om det där. Och applåderar. Det är hundratusentals. Låt oss bli bögar allihopa. Då kan vi gå där. Så kommer 200,000, en miljon människor. Påstår du nu att Per Öberg sagt, låt oss bli bögar allihopa? Ja. Står det för detta? Ja, men självklart i det sammanhanget, eller hur? Nej, jag tänker inte på sammanhanget där, utan... Och det var ju den här typen av liberaliseringstankar. Upp för bögeri så kommer vi ha ännu fler personer som kommer gilla oss. Det har ju Janus och de har gjort. Titta i Irak, man kallar från, det gör inte vi. Men då fick vi lite öga på vår sida. Ja, men vad mer? Jo, men som famnar den rosa svastikan i sådana fall. Då kan vi gå på gay pride och alla älskar. Hur långt ska vi gå? Hur mycket ska vi acceptera? Där kan du inte se. Det här är ju att dra det för långt. Ja, jag drar det ganska långt. Exakt som vill, Chang Frick typ som han vill, men vi kommer inte göra, och jag säga, det är inte bra, fortsätta säga att den nödvändig intolerär, men att jag för långt i den nödtoleransen, men lösningen är inte liksom att bara lägga upp sig heller, utan någon jävla ordning får det vara i detta. Jag tror ju någonstans att vi bara skulle få fler motståndare om vi började gå med rosa hakkors i Pride-tåget. Jo, visst, men ni måste ju ökat, ni måste ju förstå vad jag säger. Annars kan vi bara sluta på en gång, för ni verkar inte förstå vad jag säger. Men, jag tror också att vi skulle få det. Men i alla fall. När vi då nämner ras, när vi pratar om etnicitet, det kan vara ganska viktigt, för jag ser att det diskuteras i chatten lite grann här, det här med, ja, men vadå, om en norrman bor i Sverige, ska inte han liksom, och sådär, få hjälpa till, eller så här, och synas. Och jag tror vi har pratat om det här många gånger, men det är ju självklart så att människor som är utav nordiskt, germanskt och i förlängningen de flesta utav europeiskt ursprung som lever i Sverige och kanske får barn i Sverige och de anammar en svensk identitet, de blir ju en del av den svenska folkgemenskapen. Det är ju här liksom frågan om ras blir avgörande. Men det är för det första någonting som är svårt som första generationens invandrare, speciellt om du inte är från Skandinavien. Däremot för barn som föds här utav till exempel holländare, så anammar man ganska snabbt den svenska i en del av gemenskapen. Sitter vi här och pratar ja, det, om att det är ju samma men jag är halvtysk, jag är halvfinsk, får jag vara med? Alltså, jag kommer så nej, det vet du vad. Hem till jävel, du och som och araber, det är samma skit. Det är det vi svenska nationalister tycker. Pens med det. Slut. Så du som frågar det eller tänker så, du kanske inte ska ha med oss att göra av helt andra skäl. Men jag tror att sluta, men Magnus, snäll du sa ju nu, men nu jag drar saker till sin spets. Så kanske också lyssnarna gör det för att se, ja, okej, men var, då drar man det till sin spets åt andra hållet då. Ja, men då får man starta ett program och göra det. Hur många generationer måste man nu kunna släktforska tillbaka till Sverige nu för att vara svensk? Det där fastslogs i Nürnberg. 1930. Det här är varför du inte tar medieintervjuer. Nej, men, och det där, men det där är också... Det är sorgligt att okunskapen ändå är så pass stor. Att de där frågorna på riktigt ställs. För att där känner man, och de gör det, och jag får dem personligen riktade till mig, bara, men jag, man kan få på mejl eller annat, så här, men jag är liksom halvfinne, det är faktiskt ganska vanligt, får jag vara med, och jag känner där att gud vilket misslyckande, du var inne på det här tidigare med den mördade pojken Dan, vilket misslyckande man känner att det är för en själv. Vi höll på för 20 år sedan och försökte förhindra att det skulle hända igen. Det händer i alla fall. Och jag känner också att vilket misslyckande det är för oss någonstans att vi inte har, att man inte når ut bättre. Att vi inte har folkbildat bättre. Att systemet, hur sjukt och korrupt det är, hur vansinnigt dålig skolan är. När liksom den identifikations... Att den, inte ens det, förstår man. Men som du sa, svenska barn växer upp till att inte förstå vad en svensk är. Och att en svensk kan vara vad som helst. Och här ser vi ju problemet. Någonstans måste ju någon vara tydlig och säga att nej, det här är för svenskar och du som inte är svensk kan inte vara en företrädare för oss. Du kan inte usurpera den rollen. Utan gör ditt du och det är bra. Men det här är vår befrielse, är vår egen. Mm. Ja, nej, men... Visst är det så. Svenskar är vita, kan vi konstatera det? Ja, jag håller med om det. Ja. Och landet är vårt. Ja. Björn ser lite på det utan er. Ja. Nu, och då börjar det där. Det är det allra sämsta argumentet. Vad menar du med vit? Är de inte lite mer skära? Har ni läst Hatets sånger? Jag har gjort det. En fantastiskt bra första sång där. Jag har ej rum för frid, för kärlek och försoning. Där är jag. Jag har inte rum för det. Nej. Vi ska egentligen prata om det här med filmer på svenskar som förnedras av utlänningar. Men sparar det, va? Vi sparar det för att vi kan inte sända längre än till 10 idag. Då vi ska iväg på hemligt uppdrag några av oss. Kan vi göra något kul istället? Ja, du kan få läsa en dikt till. En sång. Det här var helt fel, läser nu. Jag tycker vi ska ha lite försoning. Jag tror att man inte har plats för det, men jag vill försonas lite med Westling. Det var inte han igen, utan det var den där andra. Vi måste försonas. I träldom. Får bara säga, vi har fått en lyssnafråga här från Angling till Björn. Ja, vi kör lite frågor. Kan kurder vara svenskar? Nej. Nej, bara nej. Fortsätt ställa frågor till klockan 10, svarar på frågor. Så... Ja, men det är ju bra, det har jag sett massa såna här live-sändningar, typ halva programmet handlar ju om att prata med. Vill vi bara fråga här då, min far, vill ni mörda honom? Låt mig tänka. Ja, mer info. Ja, precis. Generellt sett ord, men vi gör det. Alltså att döda kan man göra, men mörda ska man inte göra. Men jag skulle säga nej på frågan, rent generellt. Och den här frågan då, till Björn tror jag, när det är, får man äta pizza? Själv. Eller om man är hungrig. Grugg under bara turkar. Absolut. De är turkar. Eller om man säger så är alla turkar kurder. Fråga till Söderman. Bibelöversättning ska man läsa. Alla. Ha 20-25 olika versioner och så får du jämföra de viktiga verserna. Utländska, alltså du ska ha något svenska, de ska du ha. Du tar ett gäng engelska Och sen några med original, hebreiska och latin. Nej, grekiska, ursäkta mig. Du kan också ha den på koine grekiska, eller på skitsamma. Okej, nästa fråga. Fall, många. Har Björn något... Tyst det blev. Okej, ta den här istället. Gilla... Mycket förtjust i blåbär. Jag har nästan 2 år. Men jag hittar ju antingen som något eller så har det varit dåliga blåbär. Jag har fått massor. Bör man ligga? Bör alltid vara varlig. Var? Jag tänker upp dem. Nej. För att vi kan sluta en high point i alla fall för alla. Det hände ju något helgen. Ja! Berätta om helgen! Ja, jag var ju i Kalmar till Spendelöv. Det är lite vänner. sen åkte vi till Kalmar slott. Ja, så ifrån. Men vi hittade lite bautar minnes. Och stod och pratade och så kom det en man. En ung man på en cykterade det. Det var 4 stycken son var en ung man cykel. Så stod han länge och tittade. Så där noterade han är det här. Liksom. Jag kände någon skäl då, så hände det. Jag tänkte, ja, för någon dag då. Och säger, är det Magnus Söderman? Och nog var det målt. Det är Magnus Söderman. Att han var 16. Det är alltså en inringare till motgivet som en liten mem. Och jag kände ju igen då. Naturligt. Och han sa också väldigt snabbt att 16,5. Men jag är 20 var. Och tog snabbt fram. Och stod det 16,5 där? Nej, det stod fram då, så att jag kunde vara Erik. Ja, ni minns stadion. Och det här är det fantastiska. Han hade direkt i konfrontella vänner. Vilka är ni? Varför är ni här? Är ni nationalister också? Bor jag kvar i Tyskland? Han noterade min son var med. Det är din son. Han är född 2009. Det hade han koll på. lite sådana saker. Så redde ju inte längre som nationalist. Det är faktiskt det då heller. Han ville ju berätta att han brukar och fråga vad han lite. Han hade väl ont där. Han funderade väldigt på. Så jag fick in i, jag tror, samtalet vi hade i radion. Börjar, alltså på riktigt, fortsätta precis om dödsstraff. Diskussionen precis. Ja, tog ett tag för mig att förstå vart jag är någonstans. Alltså rent, och dödsstraff. Och så börjar han prata om det fallet vi hade varit inne på då. Och vad jag tyckte. Och sen så börjar han utveckla det. Sådär som han gjorde ju det. Han ställde ju en mot vägg. Fråga efter fråga på en. Och hur till med min empati till exempel. Känner jag en människor? Gör jag dem jag tycker kanske lite... hända om bånen, det förklarade jag. och lite förfrågan. Jag vet uppstudsig. Dugg, jag till min son. Han satt mest på en bänk på att behöva vara där. Va? Nej, och så resonerade vi kring olika saker. Verkligen som ett sånt. Och jag fick tyvärr frågor som hade tittat på slott och sådär. Och han hade väl gärna visat mer. Va? Men han ville ju, ja, jag fick hans telefonnummer och... Jag sa det, han vet jag, Kalmar igen, så kanske jag ringer så kan vi träffas och ta mer. Jag vet inte, man kanske må titta på en film tillsammans eller någonting. Och inte vet jag, dödsstraff. Så tog en bild tillsammans med Erik. Men jag låter dig svara ändå på frågan från Kaliber. Han ut som du hade för dig? Ja, nej, men det får man väl säga ändå att han gjorde. Det var liksom naturligt när han väl förklarade att det var Erik, säkert längre 16. Så naturligt att, ja, men det är klart att faktiskt. Och så. Men det var ett väldigt, väldigt utmattande samtal. Jag blev alltid lika utmattad när jag med radion också. För det som sagt, det bombarderade på samma sätt här. Och argumenten drogs väldigt långt. Va? Så att det var kul. Det trodde väl aldrig att det röst förgångna som... Jag önskar att du hade varit med idag och alla som hade... Har, så att säga. Men det var kul att han kom fram och sa hej. Ja, Erik, om du tittar på det här. Kom en till Boda. Jag är lite sugen på en spark. Dynamisk. Ja, det är som, vi ska ta avrunda. Det ska hålla ganska bra. Det har varit stitt och